Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 1 Şubat Pazartesi, yıl 2021, ay 2, gün 32, Kasım 86. 1442 Hicri, Cemaziyelahir 19, 1436 Rumi, Ocak 19. Çığ felaketi, 1992. Fırtına. Günün sözü, saadet bir tekerlek gibi döner, kimini yukarı çıkarır, kimini aşağıya düşürür. Tolstoy. Günün tarihi. 42 yıl önce bugün 1 Şubat 1979'da Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve başyazarı Abdi İpekçi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bazı eserleri Afrika, İhtilal'in İç Yüzü, İnönü Atatürk'ü, İnönü Atatürk'ü anlatıyor ve liderler diyor ki. 29 yıl önce bugünse yani 1 Şubat 1992'de Şırnak'ta bir çığ felaketi oldu. Gömeç'e düşen çığda 2. Komando Tugayı'na bağlı birlikteki 91 asker ve yakınındaki köyde bulunan 60 vatandaş hayatlarını kaybetti. Günün malumatı, Şubat ayı. Eski Romalılar her yıl Şubat ayının 15. günü temizlik ve tövbe ayini yaparlar ve o güne Februar derlerdi. Şubat adı Süryanice'den alınmıştır. 28 gündür, her 4 yılda bir, artık yıl Şubat ayı 29 gündür. Büyük Saatli Marif Takvimi. Chocolate rain. Some stay dry and others feel the pain. Chocolate rain. A baby born will die before the sin. Chocolate rain. The school books say it can't be here again. Chocolate rain. The prisons make you wonder where it went. Chocolate rain. Build a tent and say the world is dry. Chocolate rain. Zoom the camera out and see the light. Chocolate rain. Forecast to be falling yesterday. Chocolate rain. Only in the past is what they say. Chocolate rain. Raise your neighborhood insurance rates. Chocolate rain. Makes us happy living in a gay. Chocolate rain. Made me cross the street the other day. Chocolate rain. Made you turn your head the other way. Chocolate rain. Quickly crashing through your veins. Chocolate rain. Using you to fall back down again. Chocolate rain. History quickly crashing through your veins. Chocolate rain. Using you to fall back down again. Chocolate rain. Seldom mentioned on the radio. Chocolate rain. It's the fear your leaders car control. Chocolate rain. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi'nin açılışını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Berhem Baltaş da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış şarkımız Tayzonday'dan geliyordu. Chocolate Rain, çikolata yağmur diye. Radyoda pek bahsedilmez. Ama bütün liderlerinizin ortalığı kontrol etmek için en büyük korkusu, kontrol etmekle kontrollerden çıkacak diye en büyük korkusu çikolatalı yağmurdur diyor ve bütün damarlarınızın içinden tarih hızla akar gider ve kendi her şeyi geriye döndürür. Çikolata yağmur diye giden ilginç bir şarkı. 2007'de Minneapolis'ten Minnesota'da bir öğrenci, son sınıf öğrencisi Tayzonday tarafından yapılmış. Asıl adı Adam Nyerere Baner ve bir noktada bu video yeryüzünde gelmiş geçmiş en çok izlenen YouTube videolarından bir tanesi olmuş. Bu şarkının çalındığı 28 Nisan 2020'de bir kez daha, yani George Floyd'un, bir siyah George Floyd'un öldürülmesi üzerine hemen Minnesota'da Derek Chauvin adlı bir polis tarafından, polis memuru tarafından ensesine bastırılarak öldürülmesi üzerine tekrar yayına girmişti. Ve adalet talebi bulunuyordu. Biz de şimdi bunu neden çaldığımızı çikolata üzerinden Eduardo Galeano'dan okumaya çalışalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tehlike. Çok eski zamanlardan beri Meksika yerlilerinin içeceği olan çikolata, Avrupa'dan gelen yabancılarda güvensizlik, hatta korku uyandırıyordu. Doktor Juan de Cardenas, çikolatanın keyifsizlik ve melankoliye yol açtığını, köpüğünün ise sindirime engelleyip kalpte korkunç üzüntülere neden olduğunu kanıtladı. Ayrıca günahı kışkırttığından da kuşkulanıyordu ve Piskopos Bernardo de Salazar, ayin esnasında çikolata içen kadınları aforoz etti. Ama kadınlar bu zaaftan bir türlü kurtulamadılar. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, çikolatanın üzüntülere, kalpte korkunç üzüntülere neden olduğu ve dolayısıyla günahı kışkırttığından da kuşkulanılıyor. Günah kışkırtma olayları çok sık dünyada giderek artmaya başladı. Dünyada ve Türkiye'de de. Evet, şimdi tarihte bugüne kısaca bir göz atalım. 1895 yılında bugün Lumière kardeşler sinema makinesini icat ettiler. Sinematograf cihazının patentini alan Lumière kardeşler, Thomas Edison'ın geliştirdiği kinematoskopun aksine aynı anda birden fazla kişinin film izlemesine olanak tanıyan bir sistem geliştirmişti. Lumière kardeşler ilk özel sinema sunumlarını 22 Mart 1895'te, yani sadece bu aleti icat ettikten birkaç ay sonra, halka açık olan ve izleyiciden ücret alınan ilk gösterimlerini ise Paris'te 28 Aralık 1895 yılında gerçekleştirmişlerdir. Tarihe geçen bu genel sunum, Lumière kardeşlerin ilk filmi olan Lumière fabrikasından çıkan işçiler ve bir trenin istasyona yaklaşmasını kesit alan filmin de aralarında bulunduğu 10 kısa metrajlı filmden oluşuyordu. Her film 17 metre uzunluğundaydı ve yansıtıcı ile çevrildiklerinde 46 saniye sürüyorlardı. Vietnam Savaşı'nın hafızalara kazanan olaylarından biri olan infaz da 1968'de bugün gerçekleşti. Vietcong'lu Nguyen Van Lem, Güney Vietnamlı milli polis şefi Nguyen Ngoc Loan tarafından vurularak, kafasından vurularak herkesin gözü önünde milyonlarca kişinin öldürüldü. İnfaz anı hem video hem de fotoğraf olarak kaydedildi. 1979 yılında bugünse Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, ülkücü Mehmet Ali Ağca tarafından arabasında uğradığı saldırıda öldürüldü. Ağca önce suikastı tek başına gerçekleştirdiğini söyledi. Ardından Mehmet Şener, Yalçın Özbey ve Yavuz Çaylan'ın adını verdi. Şener ve Özbey yurt dışına kaçarken Yavuz Çaylan yakalandı ve 10 yıl hapis yattı. Organizasyonda yer alan bir başka kritik isim Oral Çelik'ti. Ancak Ağca uzun süre Çelik'in adını vermedi. Abdi İpekçi cinayetinin organizasyonunda yer alan Mehmet Şener, Yalçın Özbey ve Oral Çelik bu cinayetten dolayı hiç sorgulanmadılar ve hiç ceza almadılar. Ağca'yı ihbar eden MHP'li Ramazan Gündüz daha sonra bir başka ülkücü Zeki Peker tarafından öldürülecekti. 1993'tü bugünse İçişleri Bakanlığı valiliklere yurt içinden yayın yapan özel radyo televizyon kuruluşlarının kapatılmasını öngören bir genelge gönderdi. Özel radyolar dinleyicilerinden Başbakan Süleyman Demirel'e genelgeyi protesto telgrafları ve faksları göndermeleri istediler. 1997 yılında bugünse Susurluk kazasıyla ortaya çıkan karanlık ilişkileri protesto etmek ve temiz toplum, temiz siyaset özlemini duyurmak amacıyla sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemi başlatıldı. Evet, günün haberlerine geçelim. Şimdi sadece şeyden de bahsedelim. Biyanet'ten okursak, 1 Şubat 1979'da arabasında uğradığı suikast sonucunda öldürülen Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden biri ve Milliyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi, cinayetin ardına evine giderken arabasında kurşunlanarak öldürüldü ve bu daha sonraki bir neredeyse korkunç bir gelenek haline alacaktı. Evlerinin ya da gazetelerinin çalıştıkları yerlerinin önünde pusuyla katledilen gazeteciler daha sonra Uğur Mumcu ve Hrant Dink izleyecekti onları. Böyle bir durumdan, yani Türkiye'de sık sık böyle ölümlerin anıldığı bir ortamda yaşanıyor. Ve mesela Şener Özbey ve Çelik'in hiç sorgulanmadıklarını da ekleyelim. Gazeteci Uğur Mumcu da cinayet sırasında MİT görevlisi Şahin Tolunoğlu'nun da olay yerinde bir başka araçta beklediğini yazdı mesela. Cinayetten sonra görgü tanıkları da iki kişiydiler. Beyaz bir Renault'a bindiler. Başka bir araç daha vardı şeklinde açıklamalarda bulunmuşlardı. İkinci araç konusu hiçbir zaman açıklık kazanmadı. Emniyete sayısız ihbar yağdı. Milliyetçi Hareket Partili Ramazan Gündüz ihbar eden, daha sonra bir başka ülkücü Zeki Peker tarafından da öldürüldü, biliyorsunuz. Söyledik biraz önce. Mahkeme süresince ne öldürülen Ramazan Gündüz ne de katil Zeki Peker'in ismi üstünde duruldu. İki davada birbiriyle asla ilişkilendirilmedi. Evet, şimdi günün haberlerine geçelim. Çok yoğun haberler var, ancak başlıkları özetleyerek verebileceğiz. Elimizde birkaç da kısa video ve ses var. Onlardan da yararlanmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle dünyada çok önemli bir açık mektup olayı var. Ondan bahsedelim. Yani dünyanın en önemli insanlarından, aktivistlerinden, dünya liderleri, dünyanın en önemli insanları sayılan dünya siyasi liderlerine açık mektup var. İklim acil durumuyla yüzleşin diye bir açık mektup. Bu bizim açık mektubumuzdur ve küresel liderlere taleplerimizdir. Binlerce aktivist, bilim insanı, sivil toplum temsilcisi ve etkileyen düşünürler ve aktivistler var. Sürekli olarak imzaları toplamaya devam edeceğiz ve herkesi imzaya çağırıyoruz ve bunu paylaşmaya diye bir mektup, acil diye bir mektup var. Yani şu deniyor, bu açık mektubun talepleri arasında bu iklim ve ekoloji krizini bir kriz olarak ele almadan çözebileceğimiz numarasına yatmaktan vazgeçelim diyorlar ve ilk temel şart olan, gerekli olan iklim ve ekolojik felaketi önlemek için birkaç önemli tedbir derhal geçerli olmak üzere bütün yatırımları, fosil yakıt şeylerini, aramalarını, sondajlarını ve çıkarılmasına derhal son verilmesi ve bütün fosil yakıt sübvansiyonlarına derhal son verilmesi ve fosil yakıtlardan tam olarak ve derhal ve tam olarak çıkarılması, yatırımların çekilmesi, divestment yapılması. İkinci olarak ekosidi, yani ekolojik kıyımı bir uluslararası suç sayıp uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmasının sağlanması. Üçüncüsü, bütün total emisyonların bütün rakamlarını ve hedeflerini ortaya koymak, tüketim de dahil olmak üzere tüketim endeksine koymak ve uluslararası uçuşu ve deniz seferlerinin de bu emisyonların içine katılması, muhasebe oyunlarından kaçılmasını istiyorlar. Dördüncü olarak bugünden başlayarak, bugünden itibaren yıllık bağlayıcı karbon bütçeleri en iyi ve en son bilimsel verilere dayanarak ve IPCC'nin, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Heyeti'nin kurulunun bütçesini %66 şans veriyor dünyadaki şeyi 1,5 derecenin altında tutmak, sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutmak endüstri çağına göre. Ve bunun bütün hakkaniyeti de içermesi gerekiyor. Tipping point denen devrilme noktalarını, geri besleme noktalarını içermesi gerekiyor ve hiçbir şekilde gelecekte emisyon karbon, yani şeyden çıkarmak, havadan, atmosferden karbon çıkartmak gibi teknolojileri de kesinlikle katmaması gerekir diyorlar. Bir başka beşinci nokta çok önemli. Demokrasinin korunması ve ona gözetilmesi bütün her yerde şarttır diyorlar. İklim politikalarının altıncı nokta olarak iklim politikalarının tasarlanması, işçileri koruyacak şekilde bütün emekçileri, çalışanları ve en kırılgan kesimleri, en etkilenecek kesimleri kapsayacak şekilde iklim politikaları düzenlenmeli. Her türlü eşitsizliğe yol açan bütün politik kararların kaldırılması, ekonomik, ırksal ve cinsiyete dayalı her türlü eşitsizliğin ortadan kaldırılması, azaltılması şarttır diyorlar. Ve yedinci olarak iklimi ve ekolojik acil durumu, acil durum olarak ilan edin diyorlar. Luisa Neubauer, Greta Thunberg, Annona de Weiwe van der Heijden ve Adelaide Charlie'ye imzasını taşıyor. Dört iklim aktivisti. Ve bu mektup şu aşağıdaki listedeki insanlar tarafından imzalanmış diyorlar. Başka binlerce aktivistin, yurttaşın ve yüzlerce bilim insanının imzasıyla dünyada yapılmış belki de en büyük dilekçelerden bir tanesinden bahsediyoruz. Eğer en büyüğü değilse birkaç isim sayalım hemen. Malala Yousafzai, aktivist, Nobel Barış Ödülü kazanan, Malala Fonu'nun kurucusu, vakfının kurucusu. Billie Eilish, oyuncu ve aktivist. Leonardo DiCaprio, oyuncu. Priyanka Chopra Jones, oyuncu, prodüktör, aktivist. UNICEF'in iyi niyet elçisi. Michael Mann, çok tanınmış, dünyanın önde gelen Penn Eyalet Üniversitesi'nin iklim bilimcisi ve Ulusal Bilimler Akademisi'nin üyesi, profesör. Coldplay grubu, Mark Ruffalo oyuncu, Greenpeace, Emma Thompson oyuncu, Hans Joachim Schellnhuber atmosfer bilimcisi ve Potsdam İklim Araştırma Merkezi'nin kurucusu, Naomi Klein, Rutgers Üniversitesi akademisyen ve yazar, Margaret Atwood yazar, Jake Gyllenhaal oyuncu, Ve liste bu şekilde gidiyor. Kevin Anderson, enerji ve iklim değişikliği profesörü Manchester Üniversitesi'nden. Annie Lennox, oyuncu, şarkıcı, yazar, aktivist. Ellie Goulding, oyuncu. Muazzam bir listenin devamını sonra bizde zaten Roger Waters mesela görebildiğim kadarıyla aşağı doğru gidebiliriz. Bunun biz de Açık Radyo'da internet sitemize bunu da yerleştireceğiz. Benim şu anda görebildiğim kadarıyla 130 bin bire imzalamış, 320 bilim insanı ve 50 ülkeden insanlar imzalamış durumdaydı. Hem imzayı açık hem de büyük bir dünyanın en büyük şeylerinden biri olmaya aday. Açık mektuplarından, protesto mektubundan ve talepleri içeren açık mektuplarından biri olmaya aday. Önemli bir girişim bu. Öte yandan bir de şeyden de bahsederken yani Avrupa bahaneler zamanı geçti artık diye de öfkeli bir tweet fırtınası da estirdiler. Dünyanın gözü üzerinizde etiketiyle Davos elitlerinin iklim konusundaki kımıltısızlığını sertçe eleştiren bir tweet fırtınası estirildi. Bahaneler zamanı geçti artık diye buna paralel olarak. Öte yandan Avrupa'da kömürlü santraller, kömür yakan santraller kapatılırken Türkiye'de yenilerinin kurulduğu, Düden şelalesinden ölü balıklar aktığı, iklim krizinin işaret fişeği sayıldığı, Türkiye için iklim krizinin daha yeni başlamakta olduğu, Cumhurbaşkanı kararıyla 15 yaylanın statüsünün değiştirildiği, yaylaların imara açılabileceği, Narenciye bahçelerinde 30 bin ağaçlıklı bir bölgeye sanayi sitesi yapılacağı gibi haberler var. Öte yandan Balıkesir'de, Ayvalık ilçesinde de korkulan oldu. Bilfer Demir Madeni'nin atık havuzunda bir göçük yaşandı. Patladı atık havuzu ve madenin pasa kirliliği atıkları Ayvalık ilçesinin ve çevresinin temiz su kaynağı olan Madra Barajı'na karıştı. Bölgede tarım, yaşam, zeytincilik, turizm ve yazlıkçılık her şeyin etkilenebileceğinden korkuluyor. Saat 10'dan sonra da Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'le yıllardır verilen bu mücadeleyi ve şu anda içinde bulunan durumun vahametini konuşuyoruz. Ne kadar vahim olduğunu konuşacağız. Bir başka haberde Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük krizi sürüyor. Kimse Melih Bulu'yla çalışmak istemiyor. Yeni atanan rektörle öğrenciler sınav dönemine rağmen eylemleri sürdürüyorlar. Sergide Kabe görselinin yere serilmesine ilişkin bir soruşturma. İki öğrencinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. İki de ev hapsi kararı verildi. Ama öğrenciler direnmeye devam ediyor. Biraz sonra size videolarını da dinletme imkanı buluruz. Destekleyin bizi, bundan sonrası sizde diyorlar. Avukatları da böyle bir suçun olmayacağını, kabul edilemeyeceğini net olarak açıklamış durumdalar. Dünyada önemli bir haber de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine bir de tutuklamalara karşı protesto eylemi yapacağını da söyleyelim. Bugün saat 17'de Güney Kampüsü önünde arkadaşlarının tutuklanmasına ve tüm antidemokratik uygulamalara karşı eylem yapacaklarını suçlayalım. Ve tutuklanan eylem yapacağını açıklayalım. Tutuklanan arkadaşlarımız serbest bırakılsın, ev hapsi kaldırılsın. Polis kampüs ve çevresini terk etsin, kayyum rektörler istifa etsin diyorlar. Kabe figürlü görsele gelen tepkilerin de nasıl LGBTİ artı topluluğunu hedefe dönüştürdüğünü de BBC News yazmış oluyor. Yapılan bir ankette Boğaziçi mezunlarının %1'i bile rektör atamasını desteklemiyormuş. %0.5, %0.4 hatta. Böyle. Ve avukatları da Boğaziçi öğrencilerin avukatı Levent Pişkin de ortada suç yok, siyasi amaçlarla yapılmış bir şov var diyorlar. Bir Kabe resminin asılmasıyla ilgili. Bazı yazarlar da minareden marş provokasyonuna benzetmişler bunu da. Bir önemli haberde Myanmar ordusunun yönetime el koyması, bir darbe yapılması, ülkenin lideri Nobel Barış Ödüllü Aung San Suu Kyi'nin de gözaltına alınmış olduğu son yani birkaç 4,5 saat önce gelen bir haber. Bir de son dakika haberi verelim. Doğalgaz fiyatlarına da %1 zam yapıldı. Şubat ayında geçerli olacak diye bir haber dizimiz var. Rusya'da Navalny protestolarının sürmekte olduğu ve sarayında Putin'in milyarder dostu ve judo arkadaşı na ait olduğu ortaya çıktı. Rusya yönetimi bu şekilde işin içinden çıktı diyebilirdik ama maalesef devam ediyor. Yani Putin için maalesef diyebiliriz. Devam ediyor direniş ve gene 4000 kişiye yakın insanın tutuklandığı filmin, saray filminin ise 100 milyonu aşkın sayıda insan tarafından izlendiği ve bu şeyin Putin'e ait olduğu pek kabul edilmediği bildiriliyor. Şeyle de ilgili olarak bir haber verebilirsek COVID-19 pandemisiyle ilgili olarak aşının Mekke'si sayılan Küba, yoksul ülkelerin aşı ihtiyacını karşılayacağını açıklamış. İran, Pakistan, Hindistan, Venezuela ve Vietnam şimdiden aşı için Küba'ya başvurduklarını açıklamışlar. Bu da önemli bir yeni gelişme. Başka atlamış olduğum bir haber var mı? Sadece başlıklar olarak Özdeş. Yani daha aslında çok haber var ama şu anda vaktimiz yok tabii. Vaktimiz yok. O zaman Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı videoyu dinleterek bu ilk yarım saati kapatabiliriz herhalde, değil mi? Melih Bulun'un Boğaziçi Üniversitesi'nin rektör atanmasıyla başlayan ve tüm üniversitelere yayılan, üniversite rektörlerinin demokratik seçimle belirlenmesini talep eden eylemler 4 haftadır devam ediyor. Bu kapsamda yapılan eylemlerden biri de Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen açık hava sergisiydi. Bu sergiye Boğaziçi'nden ve dışından, hatta yurt dışından pek çok sanatçı toplamda 300'den fazla eser gönderdi. Tartışma konusu olan eser, diğer pek çoğu gibi anonim olarak gönderilen eserlerden biriydi. Gönderilen eserlerin tamamı hiçbir elemeye tabi tutulmadan sergilendi. Serginin son günü olan 29 Ocak akşamı üniversiteden 5 arkadaşımız gözaltına alındı. Bunlardan birisi serbest bırakılırken ikisi hakkında konut hapsi, ikisi hakkında tutuklama kararı verildi. Bu eylemlerin demokratik üniversite talebi etrafında bir araya geldiğini hatırlatmak isteriz. Demokratik Kalkar içinde olan bizler, özgür üniversite isteyen öğrenciler. Barışçıl protestolarımızın amacı da en başından beri akademiye dayatılan kısıtlayıcı ve antidemokratik atamalara karşı çıkmaktır. Ve amacımız kesinlikle toplumun değerlerine saygısızlık etmek değildir. Sergi üzerinden dile getirilen hassasiyetlerin farkındayız. Bununla birlikte tabii ki her sanat eseri eleştiriye açıktır. Ancak bir sanat eserinin yargılanması en basit tabiriyle ifade özgürlüğüne karşı çıkmaktır. Ancak direnişimiz baştan beri en başta LGBT artı bireyler olmak üzere öğrencileri yalnız ve haksız göstermeye çalışarak çarptı. Bu karalama kampanyasının bir ayağı olarak 29 Ocak akşamı arkadaşlarımız, hükümet yetkilileri ve yandaşları tarafından açıkça hedef gösterildi. Bu karalama kampanyasına atanmış rektör Melih Bul da destek verdi. Gözaltına alınan arkadaşlarımıza başlatılan süreç, tutuklama izin vermeyen TCK 216-3 çerçevesinde başlatılmış olup, mevcut durumu hiç uymadığını düşündüğümüz TCK 216-1 çerçevesine çekilmiştik. Arkadaşlarımız hakkında verilen bu kararın herhangi bir hukuki dayanağı yoktur. Bu karar haklı mücadelemizi, yıpratma ve susturma amacı için. Bu videoyu hazırlamamızın amacı da kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtmektir. Arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını, üniversitelerimizin kayyum rektörlerden arındırılmasını talep ediyoruz. Evet, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu bir videonun sesini dinletmiş olduk size. Bir son dakika haberi var galiba. Evet, T24'te bu sabah erken saatlerde yer almıştı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tutuklanırken suç vasfı değiştirilmiş. Yani dini değerleri aşağılama suçuyla alınan Boğaziçi'li öğrenciler savcılık tarafından halkı kin ve düşmanla tahrik etme suçundan mahkemeye sevk edilmişler. Az bulunmuş demek ki bir önceki suçlama, ama ilginç bu şekilde suçlamanın değiştirilmiş olması. Bir son dakika değişikliği değil mi? Evet. Pekala, şimdi ara verelim. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın Özdeş. Günaydın. Günaydın. İyi haftalar herkese ve her zaman olduğu gibi son programımızdan bu yana geçen 4 gün içinde ortalama sayılarla başlayalım. Ortalama günlük yeni olgu sayısı 523.551, yani 500 bin bandında devam etmekte. Her gün küresel koronavirüs, COVID-19 olgu sayısı 102 milyonu aştı. Olgu sayısı bu devam ediyor. Bunda fazla bir değişiklik yok. Şimdi hafta sonu Cuma'ya da katarsak 3 gün içinde olup bitenlere bakalım. Bir takım protesto gösterileri var. İlginç, bugün de ilginç bir takım eylemler bekleniyor bazı Avrupa kentlerinde. Onu söyleyeceğim ama Danimarka sokaklarında Men in Black, siyahlı adamlar geziyor. Özellikle bunlar ülkenin ikinci büyük kenti ve üniversite şehri olan Aarhus'da toplandılar. Sosyal Demokrat Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in bir kağıttan mankenini taşıyıp sonunda da yaktılar. Boynunda bir yafta var işte, ben suçluyum falan gibi. Bu eylemin sloganı da biz halkız. Men in Black ve biz halkız. Protestoları oluyor Danimarka'da. Hafta sonu Avustralya'da aşı karşıtlarına karşı çok sert önlemler alındı ve polis müdahalesi oldu. Brüksel'de de yine bu tarz toplantılar ve protestolarda tutuklamalar oldu. Libya'ya geçtiğimiz zaman Tripoli'de bir savaş görüntüleri ortaya çıkmış. Polis gerçek mermi kullanıyor. Protestocular da polise hakiki el bombası atıyorlar. Yani biraz daha sert, daha radikal bir takım çatışmalar oluyor demek ki Libya'da. Polis ve göstericiler arasında 250'den fazla yaralı, bir ölü var. Bu arada Libya'da insanlar panik içindeler. Kısıtlamalar, sokağa çıkma yasakları devam ediyor ama sağlık açısından yetkililerin aldıkları büyük önlemler, önemli kararlar yok. Bunun üzerine insanlar evlerinde ilaç stokluyorlarmış. Ne tür ilaç olduğunu bilmiyoruz ama ağrı kesici, ateş düşürücü gibi ilaçlar stokluyorlar. İnsanlar bu tarz açıklamalar geliyor. Bu arada bazı kısıtlamalar var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde toplu taşımalarda maske kullanımı, maske takmak zorunlu hale gelirken Fransa'da ülkeye giriş çıkışları kısıtlama getirdi. Dünden itibaren Avrupa topluluğu, Avrupa Birliği üyeleri, ülkeleri dışındaki diğer ülkelerden gelenlerin ve oraya gidecekleri Fransa'ya giriş çıkışları engellendi. Bu arada bir dizi eylemden bahsetmiştim. Bu eylemler arasında en ilginci bugün gerçekleşecek 1 Şubat itibariyle. Fransa'da özellikle aşırı sağ, biraz da hani milliyetçi parti ve akımların protestoları var, bunların organize ettikleri baş kaldırma. Şöyle ki en sembolik olanı kapatılmış olan restoranların açılması bugün. Yani hükümetin aldığı kararları dinlemeden açacaklar. Alınan önlemlere baş kaldırıp bu kısıtlamaları dinlememe eylemi bugün gerçekleşecek. Maske takmak hiçbir işe yaramaz. Restoranların kapatılması gayet anlamsızdır. Saat 18'den sonra sokağa çıkmadığında herhangi bir sağlık açısından bir yararı bulunmamaktadır diyerek bugün alınan kararlara uymama günü ilan edilmiş durumda Fransa'da. Herhalde önümüzdeki programda ne getirip bu konunun ne götürdüğünü göreceğiz. Şimdi aşılar şimdiye kadar benzeri hiç görülmemiş bir şey galiba, değil mi? Evet, yani farklı, öyle sokakta hani bağırıp çağırıp protesto etmek yerine somut bir takım eyleme geçme. Yani kapatılan yerlerin açılması. Örneğin Belçika'da 4 aydır kuaförler çalışmıyor, kapalı. 4-4,5 aydır kuaförlerin açılması örneği ya da restoranların açılması çok sembolik ve evet yani evet. Göreceğiz ne vereceğim. Oraya gidecek olacak, giden müşteri olacak mı? Bir süredir arka arkaya ülkelerde bu aşırı sanı örgütlediği eylemlerde hep esnafa yönelik, yani onları evet. örgütleyen Lübnan'da da olmuştu, diğer ülkelerde de, yani kilitli olan esas olarak işletmelerin organize eden böyle bir stratejiye doğru evrilmiş gibi duruyor aşırı sağ. Şimdi aşı savaşları var biliyorsunuz. Bu şekilde tanımlamak yanlış, abartılı değil. Aslında kısmen de olsa Avrupa'da bu aşı savaşlarında bir ateşkes ilan edildi sanki. Bir söz birliği olmadı hiçbir zaman bu Avrupa Birliği ülkeleri arasında. Önce maske konusunda, sonra okulların kapatılması, daha sonra sınırların kapatılmasında hiç homojen ve tek bir tek doğrultuda bir karar alınmadığını gördük. Herkes kendi kararını alıp onu uyguluyordu. Şimdi Avrupa Birliği ülkeleri, 27 Avrupa ülkesi 2 milyar doz aşıyı temin etmek için ve buna eşit dağıtmak için bir anlaşma yapmışlardı. Ama başta AstraZeneca firması, ki bu bir İngiliz-İsveç ortaklığı, ortak yapımı diyeyim. AstraZeneca firması aşısının bir sorun yarattığını gördük ve buradan patladı olaylar. Çünkü bu firma üretimdeki bir takım kısıtlamalar nedeniyle vaat ettiği, kontratı imzaladığı tarihte aşıları teslim edemeyeceğini ilan etti. İlk 4 ay, 2021 yılının ilk 4 ayı 80 milyon doz verecekti Avrupa ülkelerine. Ancak 31 milyon doz verebilirim dedi. Bu hani üretimde bir aksama olmuş olabilir, bir sorun çıkmış olabilir, bu olabilir ama buna karşın İngiltere'ye aşı temininde en ufak bir azaltma yapmadan İngiltere'ye aşıyı sağlamaya devam edeceğini söyledi. Üretim merkezleri Belçika'da. Şimdi Avrupa Birliği ülkeleri buna karşı ciddi önlemler ve önlemler alıp eleştirilerde bulunuyorlardı. Bir ara uzlaşma sağlandı gibi ama 29 Ocak'ta yeni bir karar alındı. Avrupa'dan yani Belçika gümrüğünden çıkacak olan malların denetlenmesi ve AstraZeneca paketlerinin ya da işte aşı kolilerinin İngiltere'ye yönelmesini engelleme gibi bir yaklaşım içindeler. AstraZeneca yetkilileri de buna itiraz ediyorlar. Yani bunu anlamsız bulduklarını söylüyorlar. 26 Ocak tarihinde AstraZeneca Genel Müdürü Pascal Sorio İtalyan La Repubblica gazetesine bir demeç verip aslında aşı göndermelerinde iki farklı gelişme olduğunu, bunlardan bir tanesinin aşının kendisi, bir tanesi de onun içine konan şişelerin hazırlanması, dolum aşaması. Bunların ayrı ayrı öngörülmeyen sorunlar yarattığını söyledi ve bir yerde de Avrupa Birliği'ni suçladı. Dedi ki siz İngiltere'ye bizim aksatmadan gönderildi bulunduğumuzu söylüyorsunuz. İyi de siz İngiltere'den tam 3 ay sonra sipariş verdiniz. Bu nedenle siparişte geciktiniz diyor AstraZeneca. Bu nedenle göndermiyorum diyor. Şimdi tabii sadece Avrupa ülkeleri arasında değil, farklı ülkelerin aşı temini konusundaki bu adaletsizlik, bu eşitsizlik ki Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ve diğer yetkilileri düzenli olarak bunu dile getiriyorlar. Bunun ne getirip ne götürürle ilgili ilginç bir rapor var. Ben de bunu Sayın Nuriye Otel'in yazısından öğrendim, sonra baktım. Gerçekten önemli bir rapor. 25 Ocak'taki Dünya Sağlık Örgütü bilgilendirme toplantısında Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da uluslararası ticaret odalarının ısmarladığı bir çalışmanın sonuçlarını sundu. Başkanın ağzından davet edildi sunumu yapacak kişi. Sunumu yapacak olan bir Türk, Maryland Üniversitesi ekonomi profesörü Şebnem Kalemli Özcan. Çalışma Sayın Kalemli Özcan ve kendisiyle birlikte Koç Üniversitesi'nden 4 araştırmacı tarafından gerçekleştirildi. Selva Demiralp, Cem Çakmaklı, Sevcan Yeşiltaş ve Muharrem Muhammed Yıldırım. Şimdi bu ekip Nisan 2020'den beri gelişmekte olan ülke ekonomilerinin pandemiyle karmaşık ilişkisi üzerine çalışan bir ekip. Ve son çalışmalarında zengin ülkelerin kendi nüfuslarının tümünü aşılamayı hedefleyen programlarının dünya ekonomisine hem de kendi ekonomilerine nasıl bir etki yaptığını araştırıyorlar. Ve çıkardıkları sonuç, zengin ülkeler nüfuslarının tümünü aşılasalar bile diğer ülkelerde aşılama sağlanmazsa devam edecek ekonomik kaybın yarısını üstlenmek zorunda kalacaklarını bulmuşlar. Bu da 9 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Bütün ekonomilerin birbirlerine bağlı olduğu vurgulanan çalışmada pandemi etkenlerinin her yerde ortadan kaldırılmadan hiçbir yerde ortadan kaldırılamayacağını söylüyorlar. Önemli bir rapor ve Dünya Sağlık Örgütü de bu haftalık basın toplantısında bu rapora ayrıntılı olarak isim vererek açıklama yaptı ve bunu bildirdi. Bu tarz gelişmeler bu aşı politikalarında ki bu ekonomik yaklaşımın, bu zengin yoksul ayrımının gittikçe daha çarpıcı, daha sorun yaratacak boyuta eriştiğini gösteriyor. Şimdi aşılamaya baktığımız zaman 31 Ocak dün akşam itibariyle Amerika Birleşik Devletleri 31 milyondan fazla doz aşı kullandı, uyguladı. Çin 22.7 milyon, İngiltere 9.4 milyon, İsrail 4.7 milyon ki hala orada Filistinlilere ait sorun devam ediyor, hallolmuş değil. Hindistan 3.7 milyon ve tek tek okumayayım, Türkiye'de 1.99 milyon, 2 milyona geldi Türkiye'deki aşılanan, uygulanan doz sayısı. Ki Türkiye bu sayıyla İtalya, Fransa, İspanya, Polonya, Rusya, Kanada gibi ülkelerin önünde gidiyor. Yani aşılamada sayıda fena gitmiyor Türkiye. Bunu belirtmek lazım. Yeni aşılar var. Son geçtiğimiz haftanın sonu itibariyle. Johnson & Johnson aşısı, bunun en önemli özelliği tek doz uygulanması. Ve tek dozla diğerleriyle sağlanan, iki doz sonunda sağlanan bağışıklığa benzer bir bağışıklık ortaya çıkıyor. %70'ler civarında etkinliği, 43 günden fazla gönüllüde yapılan çalışma sonuçları açıklandı. Bir de Novavax firmasının aşısı, ilk rekombinant protein kullanılan bir aşı Novavax'ın aşısı. İki doz kullanılıyor. O da 28 Ocak itibariyle faz 3 çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. Şimdi önemli olan bu aşılardaki faz çalışmaları, bunların etkinlik çalışma sonuçlarının yanı sıra ortaya çıkan varyantlar üzerine nasıl etki ettikleri. Örneğin yeni sonuçlarını açıklayan Novavax firması diyor ki, benim aşımın etkinliği %89.3. İngiltere'deki varyanta karşı da oldukça güçlü, benzer bir etkinliğe sahip. Ama diyor, Güney Afrika varyantına karşı etkinliğim sadece %48. Demek ki aşılar farklı varyantlara da farklı oranlarda etki ederek karşımıza çıkıyor. Ben bir takım sunumlar için varyantlar ve onların aşılarla etkileşimle ilgili bir uluslararası bir grupla beraber slaytlar hazırlıyordum. Yani hafta sonu konuşulduğu zaman yine bu slaytları biz hazırlıyoruz da şu anda 3 tane varyant var. Yakında 240 tane olabilir. Bunu nasıl bunu kotaracağız diye konuştuk. Evet. Bu arada hafta sonu çok güzel, çok beğendiğim bir yazı çıktı bir gün gazetesinde. Sevgili Doçent Doktor Ümit Kartoğlu İsviçre'den. Bizim de konuğumuz olmuştu, eski Dünya Sağlık Örgütü çalışanı. Yazının adı Sürpriz Post Sürpriz Doz, Kodak Pfizer diye. Şimdi Ümit yazısında ben diyor fotoğraf çekerken Kodak filmi kullanırdık, benim gibi bütün arkadaşlarım da. Filmler örneğin 24 ya da 36 pozluktu ama işin piri olunca diyor 36 pozluk filmden 38-39 poz çekebilirdik. Filmi takarken işte farklı bir uygulama yapıp bir iki poz sarıp başlardık çekmeye. Bu kısa sarış dediğimiz yöntemi uygulandığımız zaman doğal olarak 2-3 poz daha fazla çekerdik. Buradan Pfizer'in aşısına geçmiş. Çünkü biliyorsunuz Pfizer aşısı flakonlar içinde 5 dozluk olarak lanse edildi. Bu şekilde ortaya çıkmıştı. Ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok dikkatlice enjektöre alındığında 5 dozluk aşı çekildiğinde bu flakonlardan, içinde bir ilave doza yetecek kadar miktarda aşı kalıyordu. Bunun üzerine bu fark edildiğin zaman hemen Pfizer firması hiç vakit kaybetmeden Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi İdaresi FDA'ye, daha sonra da Avrupa Birliği'nin ilaç komisyonuna müracaat etti ve çok kısa sürede 6 Ocak 2021 tarihiyle bizim flakonlarımızın üzerine 5 dozluk yazsa da aslında 6 dozluktur dedi. Şimdi bu ne getirdi beraberinde? Tabii böylece hani bütün anlaşmalar doz üzerinden yapıldığı için 6. dozda hesaba katınca, örneğin 600 bin doz aşı anlaşması yaptıysanız 120 bin flakon yerine 100 bin flakon verecek Pfizer size. Böylece bir ciddi bir kar sağlanıyor. Tabii bunun kendisi şöyle diyor, yıllık 1.3 milyar doz olarak planlanan üretim bu durumda 2 milyar doza ulaştığı söylenecek, ama Pfizer'in asıl kaygısının bu keşfedilen fazladan dozun nasıl kazanca dönüştürüleceği üzerine. Sayın Kartoğlu da buradan hareketle, ya Kodak diyor, Kodak film üretirken 36 pozluk film sattı. Müşteriler 38-39 poz film fotoğraf çekiyorlardı ama hiçbir zaman ürünün etiketini biz artık 38 pozluk diye değiştirip yeni bir fiyat koymayı aklına getirmedi diyor. Hoş bir benzetme. Bu da Ümit'in yazısı. İpsos'un yaptığı açıklama var. Çalışmaların sonuçlarını açıkladılar. Türkiye'deki toplum genelinde yapılan anketlerle koronavirüsle ilgili farklı değerlendirmeler. Müsaadenizle onları biraz değineceğim. Şimdi koronavirüs yakalanmayacağını düşünenlerin oranı %31'e çıkmış, %25'ten. Yani insanlar biraz daha ben yakalanmam bu hastalığa demeye başlamışlar. Her 4 vatandaştan 3'ü ülkemizin koronavirüs tablosunu günlük olarak takip ediyormuş. Koronavirüsle mücadelenin iyi gittiğini düşünenlerin sayısı Kasım ayında %23'tü. Büyük bölüm ankete katılanların mücadelenin kötü gittiği kanaatine sahipti. Bu 15-19 Ocak 2021 döneminde bu konudaki sayısal değerler tamamen değişmiş vaziyette. Bireylerin %62'si mücadelenin iyi gittiğini düşünmeye başlamışlar. Böyle bir sonuç çıkmış çalışmadan. Bunun dışında tabii aşıya karşı ne yapılacak, nasıl davranılıyorlar, tutum nasıl? Aşı yaptırmayı düşünenlerin oranı aralıktaki %38'lerden %44'lere çıktı. Bu iyi bir şey diye değerlendirilebilir. Bireylerin %19'u hemen aşı olmayı düşünüyor. Büyük kısmı ise ben bir hele 3 ay bekleyeyim ondan sonra diyor. Niye onu anlamış değilim. Buna bakmakta yarar var. Okulların açılması ile ilgili hem genel kamuoyu hem de ebeveynler uzaktan eğitimle devam edilmesine yönelik alınan kararı doğru buluyorlar. %80'ler civarında. Ebeveynlerin sadece %6'sı bir ay içinde çocuğunu okula gönderme konusunda kendisini rahat hissedeceğini söylüyor. Özellikle Mart ayına kadar hani okullar açılmayacak ama her 10 veliden 8'i bu uygulamayı destekliyorlarmış, ama her 4 veliden sadece biri önümüzdeki 6 ay içinde çocuğunu okuma gönderme fikrine sıcak bakıyormuş. Çalışanların sadece 3'te 1'i işi evden çalışmaya uygun olduğunu belirtmişler. Son bir noktada, daha fazla uzatmayayım ama vatandaşın yaz tatili planlarına etkisi, 3'te 1'i bu yaz döneminde tatil yapmayı planlıyormuş. %70 yurttaş hani önümüzdeki tatil döneminde de ne yapacağı konusunda herhalde hiçbir şey yapmayacağız gibi bir düşünce içindeler. Şimdi bilimsel çalışmalar da, haberler yine aşıyla, bir haberle bitireyim bir iki tane virüsle ilgili habere geçmeden. İran'dan geldi. Çok ilginç bir haber. Yani acaba yanlış mı okuyorum diye 3-4 kez baktım. Şimdi İran'da bir aşı hazırlanması söz konusu. Aşının adına bakıyordum. Bir dakika. Coviran Bereket herhalde. Kov İran Bereket filan gibi bir aşısı olacak. İran aşısının adı. 16 İran'daki araştırma merkezinde aşılar farklı yöntemlerle hazırlanmaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi faz 1 çalışmasını bitirmiş. İkinci faza geçiyorlar. Ocak ortasında ikinci dozun gönüllülere uygulandığını, az sayıda gönüllüye uygulandığı söyleniyor. Ve 19 Ocak itibariyle Muhammed Mokber isimli bir yetkili yaklaşık ayda 2 ile 4 milyon doz aşı üretileceğini söylemiş. Benim hani tekrar tekrar dönüp baktığım nokta İsviçre'den bir haber geliyor. İsviçre'deki bir sağlık direktörü Nora Kronik diyor ki biz İran aşısıyla ilgilenebiliriz, İran aşısı alabiliriz diyor. Bunu doğru mu değil mi bunu teyit etmek lazım. Tek bir cümleyle geçiyor ama bu Tahran kaynaklı bir haber. İsviçre İran'dan aşı almayı düşünüyormuş demek ki. Böyle bir haber var, ne kadar doğru bilmiyorum ama. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Hawaii'den Kaliforniya'ya gelen bir yolcu gemisinde küçük çaplı bir salgın saptandı. Bu paniğe yol açmış vaziyette. Gemilerdeki böyle bir kapalı ortamdaki virüsün yayılma hızı bilindiği için pek şaşırtıcı değil ama uzun süreden beri böyle bir şey bildirmemişti. Hatırlayacaksınız başlangıçta Uzak Doğu'da Japonya gibi ülkelerde bu tür sorunlar yaşanıyordu. Yolcu gemilerinden taşınan kontamine insanlar. Son ve önemli bir şey söyleyebilir miyim? Önde gelen bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı da bu Britanya'daki yeni varyantın bu bahara dominant olacağını ve %30 daha öldürücü bir fırtına terimlerini de kullanmış. Kendisi de oldukça saygın bir epidemiyologmuş, Michael Osterholm diye. Bu Guardian'da bir yeni bir haber olarak çıktı bu da. Amerika Birleşik Devletleri'nde de konu oluyormuş. Belki bunu da sonradan tekrar bir inceleme konusu yaparız. Evet, yani bu İngiltere'de ortaya çıkan, daha sonra hem Güney Afrika'dan hem Brezilya'dan bildirilen, üç farklı coğrafyadan bildirilen üç farklı varyant var. Şimdi bunların iki özelliğinden bahsedilmekte, biri daha hızlı yayılmaları, diğeri de daha ağır hastalık yapmaları, daha ölümcül olmaları. İngiltere'deki varyant için şimdiye dek daha hızlı yayıldığına ait bilimsel bir takım veriler var ama daha ağır hastalık yaptığı ve daha ölümcül olduğuna ait herhangi bir bulgu yok idi. Buna bakacağım ama yine gazete haberlerine, çünkü ister yurt dışından olsun haber, böyle felaket haberleri daha sevilerek bildirilmekte, bakmakta yarar var ama önemli olan şu anda bu varyantlarla aşıların uyumu. Bu önemli ve İngiltere ve Brezilya varyantlarının aşı ile korunabilecek tipler olduğunu, buna karşılık Güney Afrika varyantının aşıdan kaçabildiğine dair ön bilgiler var. Ya da eldeki mevcut aşıların etkisiz kaldığına dair. Hem aşı ile oluşan antikorlarla kıyaslanıyor bu varyantlar, hem de hastalığı geçiren insanlardaki antikorlar ile kıyaslanmakta. Bu ikinci söylediğim nokta da önemli, çünkü siz eğer hastalığı geçirdikten sonra oluşturduğunuz antikorlar bu varyantlara karşı etkili olamıyorsa siz tekrar COVID'e yakalanabilirsiniz bu varyantlarla. O nedenle de önemli. Nitekim son söyleyeceğim çalışmada Manaus Brezilya'dan, biliyorsunuz bu Amazon bölgesinin hastalığa çok açık olduğu ve çok fazla insanın enfekte olduğunu ve yapılan çalışmalarda kan donörlerinde %76'sı toplumun bağışık olarak saptanmış. Yani %76'sı Manaus, Brezilya'nın bu Amazon bölgesindeki yörede, kentte insanların 1/4'ü virüsten şöyle ya da böyle bir temas etmişler ve antikorları var. O zaman bunlarda bir toplumsal bağışıklık ilk kez bu bölgede deniyor idi. Ama ilginç bir durum var burada. Çünkü Manaus'ta tekrar tekrar hastalıklar çıkıyor ve pik yapmaya başladı enfeksiyonun yayılması. O zaman bu çok önemli bir veri. Toplumun %76'sı toplumsal enfekte olarak toplumsal bağışıklığa ulaştı ise nasıl oluyor da büyük çapta hastalık yayılması söz konusu oluyor Manaus'ta? Acaba insanların 1/4'ünde oluşan antikorlar umulduğu kadar koruyucu değil mi? Erken mi kayboluyorlar? Bu tabii çok çarpıcı bir bilgi ve saptama, birçok şeyi yeniden değerlendirmemizi gerektirecek gibi. Eğer antikorlar umulandan daha hızlı kayboluyorsa ya da ilk temasta oluşan antikorlar sizi korumuyorsa bu pek iç açıcı bir durum değil. Ben böyle karamsar haberlerle bitiriyorum. Mutasyonlu virüslerden bahsetmişken Cuma günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de de görüldüğünü açıklamıştı. 128 vatandaşta mutasyonlu virüs görülmüş. 17 ilde İngiltere varyantının görüldüğünü bildirmişti. Evet, yani bu çok doğal olacaktır. Yani virüs sınır tanımıyor ve şimdi bu hızla da bulaşıyorsa eğer, ülkeye girdiyse, 17 ilde varsa, az sayıda da olsa, bu kısa sürede daha da hızlı yayılacaktır. Bunu zaten engelleyemezsiniz. Belki geciktirebilirsiniz. O da zaten gecikmiş olarak girdi. Şu anda 80'den fazla ülkede var bu varyant. Ama özellikle İngilizce ya da Brezilya değil, bu Güney Afrika varyantı önemli. Çünkü yapılan deneysel çalışmalarda, demin de söyledim, örneğin Novavax aşısının örneğini verdim. Aşı etkinliği bu varyant için pek iyi görünmüyor. Bunu ne getirip ne götüreceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz herhalde. Göreceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim. İyi haftalar. Görüşmek iyi. Üzere. Sağ görüşmek olun, üzere. Teşekkürler. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, günaydın Özdeş, Meryem, herkese merhabalar ve iyi haftalar. Evet, çok son derece yeni haberlerle de dolu, yoğun bir haftaya girmiş durumdayız. Myanmar'da da bir darbe haberiyle de girdik. Myanmar'da evet, değil mi? Ben de gördüm ama detayına inmedim. Yani ben de inecek zamanımız fazla olmadı ama önemli bir şey yani. Anladım. Ordu bir yıllığına el koymuş bütün her şeye. Seçim hilesi olduğu gerekçesiyle, Kasım ayındaki seçimlerin hileli olduğunu. Ordu el koyuyor, bir yıl diyor, öyle mi? Evet. Ya onun dışında her şey yolundaymış, evet. Peki biz de esas itibariyle bu ekonomik, esnafın ekonomik durumu, tarım, ayçiçek yağı, ayçiçek yağı ve bir türlü de öğrenemediğimiz gıda komitesinden çıkan kararı sizinle konuşalım demiştik. Evet. Şimdi o kadar zincirleme, birbirine bağlı toplumsal kesimler ve şemsiyede de temel sorun, yani yüksek borçluluk var. İlginç, yani istediğim şöyle, hem esnaf hem çiftçi kesimi ne Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta özellikle esnaf kesime ne bir sopa gösterdi, yani çok ağır cezalar gelir dedi ve bu işte kontrol mekanizmasının derhal şiddetle uygulanacağını beyan etti piyasalara ilişkin fahiş artışların. Ve onun sonrasında da gıda komitesi, bakanlardan oluşan gıda komitesi kuruldu, toplandı. Ve işte tedbirlerin artırılacağı bir sopa gösterildi. Fiyat artışlarını kim yapıyor? İşte esnaf yapıyor. Esnafa bir sopa gösterildi. Biz benzeri süreçleri daha önce de görmüştük yani. Ama bu gıda komitesi eskilere dayanan ama işlevsiz bir komiteydi. Yani 2014'tü ilk kuruluşu ve müsteşarlar düzeyinde hatırladığım kadarıyla. Çünkü o sırada bir parakende yasası çıkarıldı Türkiye'de. O da sürekli yenilenmesi talebiyle esnaf örgütleri test geliyor ve esnaf kuruluşları. O da yenilenmedi. Hala satırı bildiğim kadarıyla mecliste ve günün koşullarına uyarlanması gerekiyordu. Eksik çıkmıştı zaten. Yani bu komite işte bakanlardan oluşmaya başladı daha sonrasında. Ve toplanır, işte bir erken uyarı sistemi söz konusudur. Hatta ilk sekreteriyatını şey yapıyordu, Tarım Bakanlığı yapıyordu. Ama somut bir çalışma ortaya konulmuyordu. Ve bakanlar değişiyor, bakanlar gidiyor, bakanlıkların yapıları değişiyor. Sonuçta işte bu komite dediğimiz gibi toplantı ve sadece durum işte erken uyarı sistemi diye bir sistem yani zaten erken uyarı sistemine gerek duyulmaktadır. Her şey uyarılmış bir vaziyette. Fiyat artışları gıdada inanılmaz noktalara geldi. Bunun temel sebeplerini ve yönetim hatalarını görmek yerine daha eskinin deyimi zecri tedbirler deniz değil mi? Bu tür tedbirler almayı, polisiye tedbirler almayı ve daha sonra da biliyorsunuz bu polisiye tedbirler unutulur. Yerel seçim öncesinde de benzer şeyler oldu. Depolar basılmıştı, dükkanlar basılmıştı ve sonuçta tanzim satış da yapıldı o dönemde. Aslında afet dönemlerinde, salgın dönemlerinde devletin piyasayı girip düzenleyici rolünü oynaması, halkın sağlığı açısından, gıda güvenliği, beslenme şey açısından, güvenliği açısından son derece önemli. Bunlar yapılmıyor. Zaten tarımla ilgili sorunlar, yani neoliberalist politikaların uygulanmasıyla birlikte tarımda yaşadığımız bir şirketleşme ve küçük grupların ortadan kaldırılmasına dönük bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu biz Ekim ayında da bir tarım dosyası hazırlamışız. Zaten çiftçiler çiftçilikten ayrılıyorlar. Yani çiftçi kayıtlı sistemine bir sistem var destek almak için. O destekler de biliyorsunuz çiftçi ekim yaparken neyin destekleneceğini bilmeden ekim yapıyor. Onlar hangi ürünlerin olacağı daha sonra geliyor ve onlara ne kadar para verileceği daha sonra geliyor. Ve paranın çiftçiye geçmesi de neredeyse 2 yıla yakın bir süreyi. Yani 2019'u 2020'nin sonunda 2021'in başında alıyorsunuz gibi düşünün. Böyle bir sorunlu bir alan. Çiftçilik yapmaktan vazgeçiyor insanlar. Çünkü temel neden yani bizim hep bahsettiğimiz Türkiye bir kur şoku. Arka arkaya kur şokları yaşayan bir ülke. Siz tarımdaki girdilerinizin neredeyse %70'i ithalata bağımlı olan ürünler. Örneğin mazot gibi, enerji fiyatlamaları fiyatlarının girdileri gibi, gübre gibi, zehir gibi, tohum gibi bunların %70-80'i dışarıya bağımsız. Sulama çok büyük bir sorun. Onun için enerji kullanıyorsunuz. Diklere inip su çekmeye çalışıyorsunuz. İşte onların maliyetleri çok yüksek. Ayrıca arada tedarik zincirleri muazzam bir düzensizlik, yani tedarik zincirlerinde oluşan rantlar, intiharlar fiyatların yükselmesine sebebiyet veriyor. Girdi maliyetleri dışa bağımlı bir tarım haline geldiniz. İthalatı terbiye etmeyi, en büyük zararı çiftçiyi terbiye etmeyi, fiyatların yükselmesini önlemeyi ithalatla yapıyorsunuz. Bu zaman adam ürünü tarlada bırakıp çekiliyor. Ve bu koşullarda pandemi süreci içerisinde hem kur şoku yaşadı bütün bu fiyat mekanizması. Yani ülkede büyük çoğunluğu sanayi içinde geçerli. Nitekim birazdan değineceğim sanayide de pek çok girdi de sıkıntı yaşanıyor. Bir fiyat mekanizması oluşmuyor. Şimdi burada belirleyici olan bir şöyle bir durum var. Türkiye'de AKP döneminde büyük tedarik zincirleri ve büyük mağazalar zincirlerinin devleştiğini, büyüdüğünü görüyoruz. İsim vermeyeceğim. Bunları biliyor insanlar. Bunların çoğu da grup içinde, havuz içinde yandaş diyebileceğimiz gıda tedarik zincirleri söz konusu. Ve bunlar devasa. Yani bir tanesinin şeyine baktık. Yani büyük holdingler bile yetişemiyor. Hani bu borsada falan kullanılan değerler var. Defter değeriyle piyasa değeri 8 katı. Yani o kadar büyümüş ki, o kadar geçmişiz. Nitekim küçük esnaflar diyor ki biz bittik çünkü bir de idari mali idareler yasası da değiştikten sonra köyler mahalle oldu. Bu mahallelerde, köylerde artık karşı karşıya aynı sokakta iki tane bu marketlere rastlanıyor. Dolayısıyla bunlar zaten büyük bir kısmını belirleyici hale gelmiş durumdalar. Esnafın içinde büyük esnaf sayılabilecek gruplar zaten fırsat da kolluyor. Yani bütün dünyada da var. Yani ham maddede de söz konusu, gıdada da söz konusu. Stokçuluk, fiyat yükseltme eylemleriyle bu pandemi süresi içerisinde karşılaştı. Dolayısıyla yapılması gereken tam yani bir planlamanın, yani tarımda bir planlamanın Türkiye'de olduğunu söylemek mümkün değil. Bir de pandemi süresi içerisinde planlamaya ihtiyaç var. Biz pandemiye o kadar zayıf bir şekilde girdik ki, yani Türkiye ekonomisi kat be kat, yani kredi pompalaması ve suni kredilerle, Merkez Bankası kaynaklarıyla, kamu bankaları kaynaklarıyla, kredi pompalamalarıyla, birazdan değineceğim ona da, borçluluk bu şekilde yükselerek girdi ve insanları destekleyici yeterli kaynağı olmadan deniz bitmişti, tükenmişti. Dolayısıyla çok minik bir takım destekler, yani onlar da dişinin kovuğuna yetmeyecek durumda. Hem işçi için geçerli, hem esnaf için geçerli. Çiftçi için geçerli. Söylenen desteklerin çoğu da vergilerin ertelenmesi, primlerin ertelenmesi üzerine kurulu destekler. Yani insanların, mesela diğer ülkelerinin çiftçilerinin korunmasına ilişkin baktığımızda, desteklenmesine ilişkin baktığımızda onu ölçülemeyecek derecede görünmeyen, çiftçi aslında doğru düzgün bir destek alamadı. Esnaf için de mesela küçük bakkallar isyan ediyorlar, bize de kira desteği verilsin diyorlar. Bu süre içerisinde o büyüklere ilişkin bir önlem yok, onlar zaten varlık sebebimiz. Ve bu büyük marketlerde yürüyen bir başka hayat var, o da başka bir şey konusu, program konusu. Dolayısıyla şimdi temel tarım fiyatları girdi maliyetleri nedeniyle artış söz konusu. Oradan işlenmiş gıdaya geçiyorsunuz. Orada söz konusu. Tarımda bir de şey oldu tabii. Mevsimsel işçilerin kullanılır. Dünyada da öyle. Bu iş dosyayı için tekrar bakarken Türkiye'de tarım işçileri artık, yani bir kere tarımda yaşlanma var. 55 yaş ortalama. Şimdi 55 yaş tarım için çok yaşlı bir yaş. Gençler şey yapmıyor ve köylerde bulunan tarımla uğraşan insanların bir bölümü pandemideki yaz sınırlamasına da takıldılar. Dolayısıyla artı nakliye, lojistik şeyleri de başladı, sorunlar da başladı. Orada çıkan soruna ulaşım, yani İstanbul'u düşünün, Türkiye'nin neredeyse dörtte biri çevresiyle birlikte nüfusa sahip. Eskiden İstanbul'da İstanbul'un yakın çevresinden İstanbul doyuyor. Hatta içinden doyuyor. Bir yazı okudum. 1883 yılında İstanbul'un içinde 104 tane bostan varmış. Ve bu şehri besliyor ondan sonra. Şimdi bostan bırakın, şehrin çevresindeki tarımsal araziler konuta dönüşüyor. Sanayi şeyine dönüşüyor. Atıklarla toprak kalitesi bitiyor. Ve çok uzak diyarlardan geliyor büyük kentlere yiyecekler ve özellikle yaş meyve ve sebze. Bunların nakliyeleri bilmiyoruz. Nakliye demek de benzin demek, mazot demek. Köprü ücretleri var, artıyor. Bunlar da maliyeti gidiyor. Sonra İstanbul haline geliyor. İşte orada simsarlardan olsa hala Türkiye'nin, ben yani kendimi bildim bileli bu hal düzenlemesiyle ilgili bir raporu altına alınan bir durum söz konusu olmadı. Bütün şeyimiz var. Dolayısıyla bütünüyle yüksek maliyetli bir iş haline gelmeye başladı. Bunu yapmak için de bir planlama yapmamız gerekiyor. Ve Türkiye'de bir planlama örgütümüz vardı. İyi kötü işte bir şekilde geldi ama şimdi böyle bir örgüt yok. Türkiye'nin tarım planlaması yapılmıyor. Çiftçinin ne ekeceğini bilmeden çiftçi gidiyor. Ve büyük yabancı şirketlere, yani işte sözleşmeli tarım denilen bir şey gündeme getiriyor ki o çiftçiyi bir anlamda memurlaştırıyor. Yani büyük şirketlerin istihdam edeceği alanlar olarak çıkıyor. İşte mevsimlik işçilerde de sorun var. Yaşlanınca nakliye işçilerinin gelmesi gitmesi problem. Mesela Almanya, haberimiz yoktu. Romanya'dan balık istifi işçi getirmiş tarım ürünlerini toplatmaya. Aynı şey Amerika Birleşik Devletleri'nde patladı. Meksikalılar gelemeyince. Onlar da Meksikalıları kullanıyorlar. Yani bu işçilerin yasası yapacak işçilerin bir sorunu. Dolayısıyla toprakta kalan ürünler nakliye meseleleri problemli. Bütünüyle zaten Türkiye'de bakın galiba 280 bin çiftçi bir yıl içerisinde çiftçi kayıt sistemine kaydını yaptırmamış. Çiftçi yani vazgeçiyor tarımdan. Çünkü kaydını yaptırırsa hani nihayetinde desteklemelerden para alacak. Yani ondan vazgeçiyor. Onu bile göze alıyor. Gidiyor, ayrılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ekilebilir alanlarında bir problem var. Azalıyor bu ekilebilir alanlar. Ama tabii ki çok büyük bir ülke. Dünyada hala ilk onda tarım ürünleri şey yapıyor. Ama yanlış politikalarla gidiyor. Şimdi sonuçta tarımda pandemiye girerken sorunlar var. Pandemide bu sorunların aşılması için yani bir doğru dürüst bir politika düzenleme yapılmadı. Bu intikad ettikçe esnaf zaten esnafın büyük bir bölümü kapandı ve biliyorsunuz Türkiye'de AVM'leri açtık önce yani küresel alışveriş merkezlerini ve ama mesela küçük esnafın faaliyeti durdu ama işte büyük marketlerin, market zincirlerinin süreleri daha uzun. Dolayısıyla insanlar bunların yönlendiriciliğinde bir tüketim şeyi içerisine girmeye başladılar. İşte bunların bu zincirlerden şikayet eden esnafın isteği perakende yasasında bunun düzenlenmesi. Çünkü bunların hangi mantıkta bu zincir her yere uzanmaya başladı teşkilatlar. Ve bunların çalışma süreleri öbürlerini geçiyor. Dolayısıyla perakende yasası düzenlenmedi, yenilenmedi. Gıda komitesi dediğiniz komitede yapılması gereken mesela pek çok ülke ihracat kısıtına giren ürünleri kısıtladı. Kendi vatandaşlarım doysun, nasıl olsa ben burada sıkıntı yaşayacağım, ihracat yapmadı. Türkiye bu konuda şöyle bir problem de yaşıyor. Onu da sanayiye belirterek söylemekte fayda var. Bazı ürünlerde, mesela yassı çelik bunlardan bir tanesi, dünyada ham madde üreten firmaların yine bu nakliye meselelerinden kaynaklanması sebebiyle ve fiyat oynaklıkları ve talep şokuyla falan birlikte Türkiye'de kur şokuyla değersiz bir para birimimiz var. Dolayısıyla ihracat yapılmayacak değerde hafifte mallar bile bazıları için cazip olmaya başladı. Ve Türkiye içine satanlar Türkiye dışına sattı. Pek çok alanda, yassı çelikte bunlardan bir tanesi ki bu beyaz eşyayı bile ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye'de 3 tane firma, bir oligopolistik yapı var. 3 tane firma üretiyor. Bunu 25 bin firmaya satıyor. Burada fiyatlar acayip yükseldi ve nitekim önümüzdeki aylarda bu enflasyonun içerisinde değerli bir yer alabilir bu ve yassı çelik fiyatları. Onun dışında tabii Çin devreye girdi, o etkileyici bir durumda. Yurt dışındaki gelişmeler COVID-19'un tedarik zincirini şey yapması, Türkiye'yi dediğim nedenlerden dolayı bazı mallarda cazip kıldı ve onlar yurt dışı piyasaya satılmak yerine dışarıya satıldı. Yurt içinde de insanlar kendilerini üretim yapacak şeyleri bulmadı oldular. Dolayısıyla bütünüyle o kadar önemli ki bu dönemde planlamanın, takibatın, özellikle tarım gibi alanlarda son derece önemli. Ama bunlar da Türkiye çok iyi yönetilmiyor, iyi bir durumda değil. Kaynaklarını tüketmiş, işte eksi döviz rezervlerinde yaşayan bir ülke. Anormal borçlulukları var. Bakın sadece çiftçilerin borçları 130 milyar TL, yani 120'si bankalara, 10 milyarı da esnaf, çiftçi şeylere, kooperatifleri olmak üzere. Bu borçlar duruyor. Bu borçlar takibata uğruyor. İşte tarlalara el konuluyor. Bankalar çok yüksek düzeyde şeylere sahip, tarımsal alanlara sahip olacaklar. Öbür tarafta esnafın muazzam borçları var. Sürekli bu borçlar işte bankalar sistemine var olan borçlar var. Onların da esnaf sefalet politiklerine olan borçları var. Bu borçların yapılandırılması, buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Sektörel borçlar var. Enerji sektörünün borçları var. İnşaat sektörünün borçları var. Yani bu reel sektör borçları ortada duruyor. Türkiye büyük bir borç sarmalı içerisinde, pandemi içerisine girdi ve orada da daha da çöktü. Yani ne gıda fiyatlarındaki işte düzenlemeler için komitenin çalışmaları bir işe yarar. Mesele çok temel başlangıçları halledebilecek politikaları etkilemek ve buna da yani ekonomi politikaları güvenin sağlanması gerekiyor ve kamusal politikaların devreye girmesi gerekiyor. Bizim eskiden çiftçiyi yani geçmişin büyük şeyleri var. Bu özelleştirmeyle özellikle tarım kitlerimiz vardı. Tarım kitlerimiz yok. Tarım kitlerimiz özelleşti. O yüzden yani piyasaya bırakıldı ve özel sektöre bırakılan bir alan haline gelince kamusal müdahalelerinden yapmak istemeyen, bu alanı zaten özel sektörü terk eden hükümetlerin, yönetimlerin, rejimlerin olduğu bir ülkede sonuçta sistem bu şekilde bir açmış içerisine girdi. Her ay ben de bir şey söyleyebilirim. Yani şimdi Erdoğan'dan yani, anlattıklarınız üzerinde Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi işte Genel Başkanı tarım şeyinde duyabiliyor musunuz Ali Bey? Terbiye etmeye kalkıyorsunuz. İthalat yapınca çiftçinin elindeki şey kalıyor. Desteklemenin en önemli yapılacağı dönemde paramız yok, destekleme. Daha doğrusu tercihinizi ulaştırmaya var. Altyapı Bakanlığı'ndan yapıyorsunuz. Geçen hafta konuştuk galiba. Sağlık Bakanlığı'nın %10 artıyor ödenekleri ama Ulaştırma Bakanlığı'nın %101 altyapıyı, işte yol yapıyor, köprü yapıyor, inşaat yapıyor. İnşaata para kaynak ayırıyorsunuz ama vatandaşın beslenmesini garanti altına alacak tedbirlere ilişkin bir önlem alamıyorsunuz. Aslında çiftçi ve şeyi topladığınızda Türkiye'de çiftçi kayıt sistemi işte yaklaşık 2 milyona yakın kayıtta insan var. 2 milyon 100 civarında da esnaf var. Esnaf şeye üye, derneklerine, kuruluşlarına üye. Bunları topladığınızda 4 milyon Türkiye'deki hane halkı kişi sayısı 3.6 falan bildiğim kadarıyla 4 diyelim 16 milyonluk bir kitle var mı karşımızda? Ha, bu arada şunu da belirteyim. Türkiye'de hane halkı dediğimiz aile borçlanmasının zirve yaptığı bir yıl yaşandı 2020 yılında. Borçlanabilir nüfus denilen nüfusun %80'i borçlu. Borç almış ve bunun 2020 yılında pandeminin etkisiyle yaklaşık 2 milyon kişi hayatında ilk defa borç almış. Dolayısıyla bütün bu... Ali Bey? Duyuyor musunuz? Duyabiliyor musunuz? Şimdi duyuyorum. Yoksa ben... Duyamıyor muyum? Bir soru sormak istiyordum da. Yani. Kesinti yok yani. Tamam. Yok, kesinti yok da ben Özdeş'le beraber bir soru da sormak istiyorduk. Yani bu gerek Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın işte yüksek gıda fiyatlarına ilişkin esnafın bu çok ağır cezalara çarptırılabileceğini söyledi. Vatandaşımıza zulüm etmeyin diye esnafın üzerine yöneltti şeyi. Bu arada da suçlamayı, bu arada da Konya Sanayi Odası Başkanı PTT'nin Posta Telgraf Telefonu'nun Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyük Helvacıgil'in şirketinden temin ettiği ayçiçek yağını bu şirketin kendi online sitesine göre %15 ila %20 arasında değişen oranda daha pahalı sattığı görülmüş. Burada bir bayağı ciddi bir skandal var. Ve PTT ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete de dava açıyor diye haberler vardı. Yani T24 gazete duvardan okuduğumuz birkaç haber. Bu nasıl olabiliyor böyle bir şey? Yani her şey ortada yani. Bir kere TTT'nin yağ satması yani... Ne demek? Yani bunu bir bilen varsa açıklasın. Yani bir posta telgraf şeyimiz, örgütümüz yani neredeyse 250 yıllık falan bir örgüttür. Başlangıcı da yabancıların elindeydi zaten. Yani bunu komik ötesi bir durum yani. Trajikomik bir durum. Bir kargo devletin, kargo şirketinin, posta şirketinin yağ satması. İkincisi gerçekten bu yağ meselesi, ayçiçek yağı işte sorunlu şeylerden biri. Türkiye'nin çok önceki yıllarda ayçiçek üretimi ve yağ üretimi kendi kendine yeten bir ülkeydi. Şimdi yeten olmaktan çıkan bir ülke. Yani yağlı tohumlar dediğimiz, yağlı bakliyatlar dediğimiz şeyde. Ve zaten aleni bir durum yani. İşte adam nereye yakın olduğu belli. Yani gözümüzün önünde çok net bir suistimal olduğu gözüküyor. Bunu ciddiye alan bir hukuk sistemi olması lazım. Ciddiye alan bir bürokrasi olduğunda bunlara önlemler alınırdı ama yok. Yani bakın 1.6 milyar dolar konuştuk geçtiğimiz haftalarda. 1.6 milyar doları Ziraat Bankası üzerinden Türksel şirketine verildi. Bunun akıbeti konusunda henüz de hala sorulara yanıt almış değil. Bunun gibi o kadar çok şey var ki yağ yüzeyde kalıyor yani. Ama kör gözün parmağını diyebileceğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Yani sorumuza yanıt zaten sorumuzun içinde var. O kadar aleni bir durum ki. Ay çiçeği yağ gibi üste çıkmış. Yani. Yönetilmekten bıraktık. Gerçekten korkunç bir durumda. Dolayısıyla çok hasta bir ülke. Bu nedenle böyle bir ülkenin rejimi değişmek için seçimler işte olacak mı, seçimlerden sonra rejim nasıl değişecek, uzun bir tedavi süresi bekliyor Türkiye'yi. Yani her alanında ilmik ilmik baktığınızda hastanın iyileşmesi çok uzun bir süre de gerçekleşebilir ancak. Ona da çok akılcı politikalar, onlar mücadeleler. Sanıyorum süremizi dolduruyoruz değil mi? 26 evet. Demişti Feryal bana. Evet, bunu takip etmeye devam edeceğiz. Yüreğimiz dayandığı oranda. Ali Bilge ile esnafın durumu başta olmak üzere Türkiye'nin içinde bulunduğu bir çeşit hastalık durumunu konuşma fırsatımız oldu. Evet, şimdi bir ara verelim. Ondan sonra da haftanın karikatürlerini görüşelim. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın Özdeş. Günaydın Feryal. Herkese merhaba. Karikatürlerinde krizden ve bunalımdan bahsetmiyoruz değil mi? Hayır hayır. Ama Ali Bilge'nin bıraktığı yerden devam edebiliriz. Tamam. Ana konu olarak ekonomi. Fakat öncesinde Muhammed Şengöz'ün cumartesi günü Instagram sayfasında paylaştığı bir karikatürünü anlatmak istiyorum. Çünkü Muhammed Şengöz çoğu zaman yaptığı gibi sadece birkaç çizgiyle ve madem konumuz da ekonomi, son derece ekonomik bir şekilde diyebiliriz. Zira evet. Boş yere hiçbir ekip harcamamış, fırçasını da gereksiz yere aşındırmamış. bence son derece anlamlı bir karikatüre imza atmış. Onu anlatmak istiyorum ilk olarak. Karikatürde bir genç erkeğin portresini görüyoruz. Profilden poz vermiş. Yüzünün gözlerinden aşağısını bir maske örtüyor, normal maske. Fakat bu kişinin genç olduğunu ben Muhammed Şengöz'ün çiziminden anlıyorum, algılıyorum. Sadece iki basit fırça darbesiyle bir genç adam portresi yaratmış. Üstelik bu genç adamın yüzünün büyük bölümü de maskeyle örtülmüş. Ağzı görülmüyor. Fakat yine de yüzünde bir şaşkınlık ifadesi var. Onu da görebiliyoruz net bir şekilde. Neden şaşkınlıkla baktığını, şaşırarak baktığını ise maskesinin renkleri ele veriyor. Aslında bu portre siyah beyaz, fakat Muhammed Şengöz boyalarına biraz kıymış herhalde ve maskeyi gökkuşağının renklerine boyamış. Yani bu genç bir LGBT üyesi olsa gerek diye düşünüyorum. Evet. Neden şaşkınlıkla baktığını da burada söylememize gerek yok herhalde, değil mi? Hepimiz şaşkınız. Evet, evet, aynen öyle. Evet. Muhammed'in o ekonomik çizgilerinden Suriyeli bir karikatürcü Morhaf Yusef'in daha renkli, daha kalabalık bir anlatımına geçelim. Yusef geçenlerde... Sıza'da değil mi? Evet, evet, evet. Ve üstelik geçenlerde bu Hırvatistan'da düzenlenen Issız Adada sağlık ve hastalık konulu bir karikatür yarışması. Ona katılmış ve bu anlatacağım karikatürüyle de birincilik ödülünü kazanmış kendisi. Kutluyoruz. Issız Ada karikatürlerine özel bir tutkum var, biliyorsunuz, konuşmuştuk evet, zaten bunu daha önce. O yüzden bu yarışmayı da yakından izledim. Çok sayıda olmamakla birlikte gerçekten de bazı güzel karikatürler var. Şimdi Morhaf Yusef'in Issız Adası'nda açlıktan bir deri, bir kemik almış, bir kemik kalmış, neredeyse iskelete dönüşmüş bir kazazade görüyoruz. Adanın o tek klasik palmiyesinin altında oturuyor ve ağaçtan topladığı Hindistan cevizlerini yiyemiyor, yiyeceğini adadaki bir çukura atıyor. Şimdi neden kendi midesine indireceğini önündeki çukura atıyor sorusunun cevabı aslında adanın kendisinde yatıyor. Çünkü bu ıssız ada bildiğimiz türden normal bir ada değil. Bu ada bir mecaz. Suyun içinde sırt üstü yüzen kocaman göbekli, şişman, besili bir adam var aslında. Ben onu biraz Rabelais'in Gargantua'sına benzettim, o devine benzettim. Hani her şeyi tüketen Rönesans döneminin ünlü Gargantua'sına. Göbeği o kadar şişmiş ki suyun yüzeyinde kalan kısmı ıssız bir adayı andırmış artık. İskelete dönüşmüş olan Kazazade ise bu göbeğin üzerinde oturuyor. Ve Hindistan cevizlerini attığı çukur aslında sırt üstü yüzmekte olan şişman adamın kocaman açmış olduğu ağzı. Morhaf Yusef'in karikatürünün adı Zengin ile Yoksul. Karikatürde görünen o iskelete benzeyen zayıf Kazazade, artık söylemeye gerek yok, yoksulu simgeliyor. Adanın ürettiği Hindistan cevizlerini yine zengini simgeleyen Gargantua, yani şişman adamın ağzına atarak göbeğinin biraz daha şişmesini sağlıyor. Böylece kendisi o göbeğin üstünde oturabiliyor, hayatta kalabiliyor. Nasıl bir yorum? Evet, yani bu elimizde çok sayıda bu gelir dağılımı eşitsizliğinin dünyada yarattığı büyük çalkantılara ve felakete gidişe dair haber vardı. Pek yer bulamıyoruz, zaman bulamıyoruz anlatmaya, ama bu özlü bir şekilde çizgilerle de buna değinmiş oluyor yani. Fakat burada iyi bir haber var tabii. Zengin var ve yoksul var. Arada başka hiçbir orta sınıf falan yok. Ya zengin olacaksınız ya yoksul. Evet, ya da palmiye ağacı olacaksınız. Güzel. Fakat bu şişman adam aşırı yemekten göbeği patlayabilir mi acaba? Yok, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Peki, zamanla göreceğiz herhalde. Dilerseniz bu Suriyeli sanatçının gerçek üstü dünyasından şimdi Kanadalı bir sanatçının tamamen realist, gerçekçi bir karikatürüne geçelim. Serge Chaplot, Montreal'de yayınlanan La Presse gazetesinde yayınlamış bu karikatürünü. Bu karikatürde alt alta iki kare yer alıyor. Oldukça güncel bir konu. Üstteki karede mavi maskeli, boneli, laborant önlüklü üç tane doktor veya araştırmacı görüyoruz. Aslında bu kişiler farmasötik sanayinin araştırmacıları. Yani herhalde kimya mühendisleri olsa gerek. Birinin elinde kameramıza doğrulttuğu bir genetik haritası var, değil mi? Diğer evet. İkisinin ellerinde de küçük aşı şişeleri. Flakonlar. Evet, flakonlar. Flakonlar. Flakon mu? Flakon mu? Flakon. Flakon. Peki. Anlaşılan bunlar görevlerini başarmışlar bu üç kişi. Baş parmaklarıyla da okey, bu iş tamam işareti yapıyor bir tanesi. Yine kameramıza doğru. Bu karenin altına karikatürist Serge Chaplot şöyle yazmış. Olağanüstü işbirliğinden sonra. Gayet mutlular. Evet. Evet. Evet. Bu cümlenin sonunda da üç nokta koymayı ihmal etmemiş tabii. İlaç sanayi mutlu. Neden üç nokta koyduğunu ikinci karede anlıyoruz. Yani karikatürün devamı var tabii. İkinci karenin adı gerçeğe dönüş. Yani ilk karede bir işbirliği var. Olağanüstü bir işbirliği var. İkinci karede ise gerçeğe dönülüyor. Bu karede aynı kişiler, aynı üç kişi bu defa kıyafet değiştirmişler. Doktor bonesi yerini Borsalino şapkaya bırakmış. Mavi ameliyat önlüğün yerine koyu çizgili takım elbise. Maskelerin yerinde, mavi maskelerin yerinde koyu renkli maskeler almış. Ekstra aksesuar olarak da yine koyu renkli güneş gözlüğü takmışlar. Kişilerin aynı kişiler olduklarını sadece kulaklarından ben bir de duruş şekillerinden, elleri falan da aynı şekilde duruyor. Demek ki aynı kişiler bunlar. Öndeki kişi yine ilaç tüpünü tutuyor. Fakat bu kez okey tamamdır işareti yerine avucunu ileri doğru uzatmış, verin işareti yapıyor. Açmış avucunu. Sağındaki ise genetik harita yerine bu kez bir başka kağıt gösteriyor kameramıza doğru. Bu kağıtta yazılı olan ise patent. Hadi bakalım sökülün şimdi patent parasını diyor ilaç sanayi. Teşbihte hata olmaz yani, karikatür bu. Evet, Jonas Salk'ı hatırımıza getiriyor işte, çocuk felci aşısını bulan ve kendisine bunun patenti size ait olacak mı diyor. Bütün dünyayı kasıp kavuran salgında anında milyoner olması işten değil patentlese. Fakat kendisi güneşi patentleyebilir misiniz? Bu halkın evet. Halkın sağlığıdır demişti. Onu da hatırlattı tabii. Evet, evet. O konuda ben de çizmiştim zaten. Bu sene, geçen sene. Evet. Biz ekonomiye dönecek olursak, Kübalı karikatürcü Aristides Fernandez konuyu bambaşka bir boyuta taşımış. Bulmaca gibi bir karikatür. Fakat çok hoşuma gitti. Şimdi bu karikatür karesinde önemli bir insanın oldukça yakından çizilmiş. Sadece yüzünün bir bölümünü, yani sadece ağzını ve biraz da burnunu görmekteyiz. Gerisi kareye sığmamış. Bu insanın, bu kişinin önemli olduğunu da bütün önemli kişilerin yaptığı gibi kendisine uzatılan, kendisine doğru uzatılan çeşitli mikrofonlara doğru konuşmasından anlıyoruz. Ancak biliyorsunuz artık teknoloji gelişti, şartlar değişti. Gazeteciler artık yanlarında böyle teyp, mikrofon, hatta fotoğraf makinesi, kamera gibi ağır aksesuarlar bile taşımıyorlar. Akıllı ve küçük bir cep telefonu bütün bunların yerini tutabiliyor. Politikacılara, önemli şahsiyetlere bu cep telefonlarını uzatıp konuşmaları öyle kaydediyorlar, televizyonda görüyoruz. Ve bu akıllı telefonların pek çok başka marifetleri de var. Yani say say bitmiyor. Bunlardan bir tanesinde hesap makinesine de dönüşebilmeleri. Şimdi karikatüre dönecek olursak, evet, Ares'in çizdiği o önemli kişi kendisine uzatılan, kendisine doğru uzatılan onlarca cep telefonuna doğru konuşuyor, bir şeyler söylüyor. Ama her nedense bu cep telefonlarının her birinin ana ekranında hesap makinesi fonksiyonunun açık olduğunu görüyoruz. Yorum bize kalmış tabii. Yani konuşulan her şey hesaba kitaba mı dayalı, rakamlar mı konuşuluyor, rakamlar mı uçuşuyor, para mı konuşuyor, ekonomi mi konuşuyor? Yani veya her şey ekonomiye mi bağlı? Ne demek istemiş acaba Ares? Ama güzel demiş. Evet, bence. Kübalı değil mi kendisi? Kübalı, evet. Küba'nın da bu sabah okuduk bir haber vardı, ilginç. Yoksul ülkelerin aşı yoksunluğunu giderme yolunda imiş Küba. Ya bu Kübalılar hep böyle yapıyor ya. Gerçi evet. Yoksul ülkeler arasında Venezuela, İran var, petrol zengin ülkeler ama. Ama onlar da batmış durumdalar zaten. Şimdi İran'a geleceğiz zaten. Yani Küba'dan çok uzakta İran ne durumda? Yoksul mu değil mi? Bakın genç bir karikatürist, İranlı karikatürist Javad Takju, Bolda ödüllü, Türkiye'ye gelmiş, ödül almış, kazanmış. Karikatüründe o hesap makinelerinin ve cep telefonlarını değil, fakat bir baskülü kullanmayı tercih etmiş. Aslında bize çok tanıdık bir gelen bir sahne bu. Bir baskülün önünde bağdaş kurmuş, bekleyen genç bir kız. Herhalde birkaç kuruş kazanabilmek için yoldan gelen geçeni tartıyor. Beklerken de önündeki sayfaları açık bir kitabı okuyor. Yani ben buradan hareketle bu İranlı genç kızın öğrenci olduğunu söyleyebilirim. Buraya kadar her şey normal. Evet. Bundan sonrası sürreal. Şimdi genç kızın oturduğu yer bir falezin alt bölümünde kalıyor. Karikatür de yukarıdan aşağı yukarı kuş bakışı olarak çizildi diyebiliyoruz. Çünkü hem falezin üstünü hem de aşağısını görüyoruz. Yani genç kızın oturduğu bölümü rahatlıkla görebiliyoruz. Sanki toprak çökmüş ve falez öyle oluşmuş. Üste kalan kısımda zemin yeşil, değil mi? Yeşillikler var. Daha bereketli bir toprak kalmış burada. Daha zengin diyebiliriz hatta. Bir de kocaman bir İran riyali görüyoruz. Değil mi? Bu evet. İran parası, madeni bir İran parası, altın sarısı renginde. Fakat ucundan bir parça kopmuş. O da toprakla birlikte aşağı çökmüş. Kızcağızın tam bağdaş kurduğu yerin arkasına. Buradaki toprak, dikkat eden, zemindeki toprak tamamen kurumuş. Çatlaklar var. O kopan İran riyalinin, o madeni paranın rengi de metalik riye dönüşmüş, solmuş yani. Evet, bence, altın rengi değil artık. Evet. Cevat bence zengin yoksul farkını böyle bir metaforla anlatmak istemiş bu karikatürle. Ne dersin Özdeş? Cevap veriyor mu İran yoksulluk zenginlik tezatına? Tabii İran'da biliyorsunuz daha 2 yıl önce büyük isyan hareketleri vardı. Özellikle gıda fiyatlarından dolayı muhtemelen tüm bunları, ki bu devam ediyordur zaten, ambargo devam ediyor, salgın var. her şey daha kötüye gitmiştir. Dolayısıyla bu eşitsizliğe bir gönderme belli ki. Ben de ufak bir şey ilave, terminoloji konusunda ufak bir ilavede bulunayım. Kuş bakışı dedin. Artık bu terimin ben eskidiği kanaatindeyim. Drone bakışı desek daha iyi olacak. Çok güzel. Evet, bunu hemen not ediyorum. Evet, drone bakışı. Güzel. Bu gerçekten hoşuma mümkün gitti. Bu arada artık. Tabii drone bakışı. Doğru. Şimdi tekrar ekonomi konumuza dönecek olursak nedense bizim bu konuda karikatürcülerimizin aklına hemen vatandaş-esnaf ilişkisi geliveriyor. Siyasilerin de aklına öyle geliyor. Fakat karikatürde en çok kullanılan klişe metafor kazık, biliyorsunuz. Bolca kazıklı karikatürler görmeye alıştık. Ben çocukluğumdan beri bunları hep karikatürlerde görürüm. Fakat bu aralar pek öyle olmuyor. Kazıklı karikatürler yine var ama bu karikatürlerde yüklenilen kesim artık esnaf değil. Hatta tam aksine bir şey söyleyeceğim. Esnaf mağdur. Öyle karikatürler çizilmeye başladı. Bolca böyle kapalı kepenk karikatürü görüyoruz. Aslında karikatürlere de bakmamıza gerek yok. Cadde ve sokaklarda küçücük bir gezinti yapmak, kapalı kepenklerin özellikle lokanta, yani yemek sektörünün durumunu görmemize yeterli oluyor. Yani kapalı kepenklerin sayısı hakikaten o kadar çok ki şaşırıp kalıyoruz. Ercan Akyol bu kapalı kepenk sorununa karikatürüyle parmak basarken yepyeni bir icatta bulundu. Kepenk adam. Kepenk adamı icat etti. Ercan'ın karikatürünün ön planında bir çarşının orta yerinde ayakta durmakta olan bir insan görüyoruz. Fakat bu adamcağızın sadece ayakkabıları normal. Geri kalan her tarafı ta kasketinden yüzündeki maskeye, omuzlarından aşağı işte pantolon paçalarına kadar yukarıdan aşağı bir kepenk şeklinde. Çinko. Kepenk tarzında. Evet. Çinko bir kepenk. Çok da ustaca başarılı bir çizim. Tam ayakkabılarının üzerinde de kepengi kilitleyen normal asma kilidi görüyoruz. Evet. Şimdi yani kepenk adam kendisini kapamış. Sokağın karşısında adamı bu halde gören diğer esnaf, bir kasap, bir kuaför kendi aralarında fısıldaşıyorlar, böyle konuşuyorlar. Kasap kuaförün kulağına şunları söylüyor: "Vah vah, Manaf Hasan da kepenk indirmiş." Yani Ercan Akyol karikatürde kullanılan klişelere bu karikatürüyle bir yenisini eklemiş oldu. Kepenk adam. Eline sağlık Ercan. Evet, ilginç. Geldik son karikatüre. Konuyu değiştirmeden son karikatürümüz de aynı konuda. Bu da Latif Demirci'nin bir eseri. Az önce Ercan Akyol'un karikatüründeki kasap ile kuaför figüranları vardı ya. Bu kez kuaför başrolde. Kuaförümüzün adı da Sertaç. Evinin salonunda kanapesine uzanmış, cep telefonuna bakarak vakit geçiriyor, zaman öldürüyor. Ama eşi hanımefendi şikayetçi, adama bir türlü huzur vermiyor. Hayır, kadın şikayeti kocasının evde oturması falan değil, adamın evine duruma getirdiği. Sertaç, evet. Ben istemiyorum bu berber koltuklarını salonumda, istemiyorum, tamam mı? Ne yaparsan yap, götür annenlere ver diyor. Aslında kadın haklı. Evin patronu her zaman kadındır. Tecrübeyle konuşuyorum. Şimdi niye şaşırdınız hocam? Hiç duymamıştım böyle bir şey. Öyle mi? Peki. Bir ara özelden konuşuruz. Şimdi adam da çaresiz kızıyor karısına. "Kızım, sen Türkçe anlamıyor musun? Dükkan kapandı diyorum, dükkan. yepyeni koltukları çöpe mi atayım? Şimdi salonun manzarası gerçekten de görülmeye değer. Salonun ortasındaki o halının üzerinde normal bir sehpa var. Sehpanın çevresinde ise 3 tane hakikaten güzel kırmızı hoför koltuğu. Şimdi ne yapsın adamcağız bunları? Dükkanı da yeni açmış. Bunları da yeni almış. Çöpe mi atacak sermayesini? Getirecek elbette. Salonun orta yerine koyacak. Belki de bakarsınız yarın öbür gün evden de çalışmaya başlar. Tabii. Evet. Maskeyle değil mi? Maskeyle evet. Evden sakal tıraşı maskeyle nasıl olacaksa. Yok oldu. İlk Mart ayındaki bu kapanmalarda biliyorsunuz berberler de birkaç ay kapatılmıştı. Evet. Bu tarz uygulamalar oldu evlerde yapanlar. Randevu alıp gidip yaptıranlar vesaire. Hatta biliyorum. Bir kısmına baskın yedi. Biliyorum annem beni yanıma almıyor ama berberini aldı. Kuaförünü pardon. Tabii. Buradan anneme de mi günaydın diyeyim. Dinliyordur eminim. Evet. Bu hafta, bu arada bitirmeden ben Abdi İpekçi'yi de anmak isterim. Gerçekten bugün ölüm yıl dönümü, 40 kusur yıl oluyor. İzninizle Abdi İpekçi bir çizgi roman ve karikatür tutkunu. Zaten kendisi de karikatüristti öncelikle. Ve o ben karikatürü biraz öyle sevdim diyebilirim. Yani o zaman gazetesinde koca bir sütun vardı. Yani yukarıdan aşağı bütün gazeteyi kaplayan ve çeşitli çizgi romanlar. Hatta Bedri Koraman'a da Cici Can'ı ilk o yaptırmıştı. Hoş Memo orada yer alırdı. Yine Turan Selçuk'un Abdülcanbaz'ı, Karaoğlan. Bütün bunlar Millet gazetesinde o zamanlar yer alırdı. Bedri Koraman da siyasi karikatürleri ve pazar günleri de Milliyet'in ekibinde böyle yine yarım sayfa renkli güncel magazin karikatürleri yer alırdı. Bir şekilde kendisini de rahmetle anıyorum. Abdi İpekçi bugün ölüm. Evet, aynen öyle. 42 yıl oldu sanıyorum. 42 yıl. Evet. Ve şeyde Hoş Memo'da Al Capone gerçekten unutulmazdı. Kendi ölümünden sonra devam ettirilmesine de izin vermedi. Evet. Al Capone hatırladığım kadarıyla çok etkileyici bir şeydi. Onları da Türkçe'ye Halit Kıvanç çeviriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yok, Ali Gevgilili. Öyle mi? Ha. Evet. Halit evet. Kıvanç Asterix'e çevirmişti, evet. Evet, Asterix'i Ali Gevgilili yapıyordu. O Hoş Memo'nun ilginç çevirdi. Fakat çok ilginç isimler buluyordu. Evet. Felaket Ahmet gibi. Evet. Tamam, peki. Haftanın karikatürü. Haftanın karikatürü kolay olmayacak. Feryal beni atmadan yayında. Evet, şey yapalım. Ben ıssız ada karikatürünü seçiyorum. Gargantua, evet. Gargantua. Buyurun. Benim de tercihim ondan yanaydı ama özdeşi de duyalım. Ben de madem Boğaziçi mücadelesine bir gönderme olsun Muhammed Şengöz'ün karikatürünü seçeyim. Bu gökkuşağı maskesiyle ağzını kapatan adam karikatürü. Ne alaka bunun Boğaziçi ile? Evet, hakikaten. Ha, hiç anlamadım. İkisini birden yapalım. Tamam. Geçen oldu. Anlaştık. Peki, harika. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, bu şekilde de birinci saatin ikinci saatinde sonuna geliyoruz ama birinci saatte anlattığımız gibi, yani tanıtmaya çalıştığımız gibi devam edeceğiz. Saat 10'dan sonra da ve Ayvalık'ta meydana gelen büyük bir felakete dönüşmesi ihtimali bulunan bir olayı Ayvalık Belediye Başkanı'yla konuşacağız. Yani uzun zamandan beri problem olan Bilfer Madenciliğin atık deposunda yağmurların sonucunda bir göçük meydana geldi ve dereye akan pasal deniyor ona atıklar Madra Barajı'na karıştı. Bu da bu barajda yalnız Ayvalık'ın içme suyunu, Ayvalık, Altınova, Gömeç ve çevresini ciddi bir su sorunu yaşamasına yol açabilecek bir durum var. Yeraltı sularının da asit gibi olduğuna dair şeyler. Felaketin de adım adım geldiği belirtiliyordu. Hem Evrensel Gazetesi'nde Özer Akdemir imzalı bir haberde, hem de Gökay Başcan'ın Bir Gün gazetesinde belirttiği gibi bayağı ciddi bir şey var. Ayvalık Belediyesi'nin bu konuya ilişkin tutanağı var. Ayvalık Tabiat Platformu sözcüsünden de Nebahattinler'den de son yaşanan olay bunun ispatıdır. Uzun yıllardır barajı kirletiyordu. Şimdi böyle bir boyut kazandı deyişleri var. Biz de bütün bunları, kirliliğin halen Madra Barajı'na aktıyor ve tek içme suyu kaynağının, belli başlı içme suyu kaynağını oluşturan barajın bir felakete yol açıp açmayacağını da konuşmak üzere Ayvalık Belediye Başkanı'yla konuşacağız. Birazdan ona bağlanacağız. Onu da belirtmek istedim. Mesut Ergin'le 10-15 dakika konusunda konuşacağız. Şimdi ara veriyoruz. Açık Radyo. Evet, Açık Radyo'dasınız. 95.0. Saat tam 10 ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi bir konuğumuz olacak. Mesut Ergin'le birlikte olacağız 5-10-15 dakika için. Ayvalık Belediye Başkanı kendisi ve Bilfer Madenciliğin atık deposundaki göçük sebebiyle madenin pasasının, pasa denilen kimisinin devam ettiğini, yani bu göçük sebebiyle madenin pasasının Madra Barajı'na karışması konuşulacak. Bu arada da bağlantıyı kurmadan şeyi de belirteyim. Ahmet Öztürk'e de teşekkür ederiz, destekçimiz. Hoş geldiniz Mesut Bey. Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar. Merhabalar. Bizi Ayvalık'ın sesini duyurmamız için, vesile olduğunuz için de teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim. Bayağı ciddi gibi gözüküyor. Bunu birazcık sizinle de konuşmak istedik. İki önemli gazetede iki haber de çıktı internet gazetelerinde. İnternet sitelerinden görüyoruz. Bir tanesi Evrensel'de Özer Akdemir epey ayrıntılı olarak kirliliğin halen Madra Barajı'na aktığı ve buranın uzun süren bir halkın katılımı toplantısını inceleme değerlendirme komisyonu sürecinde birçok dilekçeler gönderildi ama dinlenmediğini belirtiyorlar köylülerin. Madenin derhal kapatılmasını istediğini, sizin de takip ettiğinizi biliyoruz. Son durum nedir acaba? Efendim şöyle, aslında bu bahsi geçen Bilfer madencilik konusu dünün veya bugünün mevzusu değil. Uzun bir süreçten beri geliyor. Biz buradaki tehlikeyi çok önceden fark etmiştik. Zaten şu haliyle bile köy halkı çok kötü etkilenmiş durumda. Hemen köyün 50 metre dibinde, yani hayal edin, bir yaşam alanı var. O yaşam alanının hemen dibinde bir tane maden tesisi var. Ve çevreyi kirleten bir maden tesisi var. Bitki örtüsüne bile zarar veriyor. Üstüne üstlük bu saha mera vasfında bir alan. Biz bunun sıkıntısını yaşarken öğrendik ki buraya atık düzenli depolama tesis projesi adıyla çalışma alanını genişletmek istiyorlardı. Her genişleme tehlikenin büyümesi, aynı zamanda Madra Barajı'na yaklaşması demektir. Madra Barajı Ayvalık bölgesinde sulama ihtiyacını karşılayan barajdır. Bunu özellikle belirteyim. Sulama ihtiyacı, yani çiftçimizin kullanımı için. Yani sulama ile yediğimiz, içtiğimiz meyve, sebze karışıyor ve bu kaynağımızın yanında bu maden, bu madenin su kaynağının yanında büyük bir tehlike oluşturduğunu da daha önceden hep dile getirdik. Biz bu durumla ilgili ilk adımımızı 8 Ekim 2019 tarihinde konuyu Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne kadar taşıdık. Ayvalık ilçesindeki bu Karayık Köyü mevkinde işletilen Ayazman demir cevheri zenginleştirme tesisinden kaynaklanacak atıklar için Bilfer Madencilik ve Turizm AŞ tarafından yapılması ve işletilmesi planlanan bir alan vardı. Ayvalık Bilfer Atık Düzenli Depolama Tesis Projesi hususunda ÇED raporu, ÇED toplantısının yapılmaması ve söz konusu firmanın maden sahasının iptali için Ayvalık Belediyesi işbirliğine davet etmiştik Büyükşehir'i ve orada da böyle bir karar aldırmıştık. Tavsiye kararı oy birliğiyle kabul edilmişti. Daha sonra ÇED raporu tutulacağını öğrendiğimiz gün oraya ikinci adımımız olan çevre protesto eylemi yaptık vatandaşlarımızla beraber. Çevreye duyarlı vatandaşlarımız, yine o bölgede yaşayan köylerimizdeki vatandaşlarımızla birlikte o bölgede ciddi bir eylem planı gerçekleştirdik ve ÇED raporunun, ÇED toplantısının yapılmamasını sağladık. Böylelikle bu süreci başarıyla atlattık. Tabii bunu yaparken de tüm dediğim gibi Ayvalık'ın tüm değerleri oradaydı, sağ olsunlar. El birliğiyle yaptık, Ayvalık halkıyla yaptık. Şu an bölgemiz için büyük bir risk teşkil eden Bilfer Madenciliğin işletme ruhsatının iptali içinde açılan dava halen devam ediyor. Ayvalık Belediyesi olarak biz tarafız. Bu proje, bu maden ruhsatının iptali için belediye olarak biz de bu davada yine dediğim gibi müdahil durumdayız. Son bilirkişi raporda halkımızın haklılığını ispat ediyor. Şu an orada gelinen noktadan nedir durum derseniz, evet. Biz bunları zaten işte öngördüğümüz için bu öngörülerimizi, bu mücadele, son 2 yıldır yaptığımız mücadeleyi, bu öngörüleri de bu noktaya geleceğimizi düşünerekten bu mücadelemizi yapmıştık. Şu an gelinen noktada biz bu genişleme alanını vermediğimiz için, mücadele ettiğimiz için genişleme alanını hak edemediler, alamadılar. Doğal olarak da şu an maden çalışmaya devam ediyor. Genişleme alanına olmamasına rağmen tabii çıkan o pasalar hep üst üste yığılıyor. Yığıldıkça bir tepe dağ düşünün sürekli üst üste geliyor ve onların bu biriktirdikleri noktanın dibinde de bir dere var. O bölge su havzalarının olduğu bölge, bir dere var. O birikim tabii ki doğal olarak bu yağmurlarla vesairelerle onları şöyle söyleyeyim, 1-1,5 metre bir duvarla tutmaya çalışıyorlar. Biriktirilen dağı düşünün, 50 metre yüksekliğinde bir dağ gibi bir pasa birikmiş vaziyette. Bu pasa aşağı doğru kayıyor. Kaydıkça da bizim deremiz, yani şu anda bu yağmurlarla beraber aktif olan bu derenin içine doğru akıyor. Hal böyle olunca bu pasa, dere alıyor bu pasayı, gitmesi gereken yerlere kadar götürüyor. Bunlardan bir tanesi de neresi? Madra Barajı doğal olarak. Madra Barajı bu bölgenin tek barajı ve sulama barajı. Yani bunu da düşündüğünüz zaman yani bu pasa olarak dinlen ağır metal atığı direkt demir, kurşun bileşenlerini içeren aleni zehir aslında. Son yani, derece toksik değil mi? Evet. Tabii. Aleni bir zehir yani. Düşünün bu çevreyi kirletiyor. Yağmur olmadığı zaman inanın o köyde duramazsınız. Yani o maden alanı sebebiyle o bitki örtüsüne bir bakın. Üstü toz içerisinde hayvanlarını dahi otlatamıyor. Oradaki yani şu an devletimiz orada bir inceleme yapsa inanın orada nefes darlığına kadar, o köylünün orada nefes darlığına kadar rahatsızlığı ne kadar arttığı da gözlenebilir. Yani bizim buradaki öngörülerimiz, şu an biz bu öngörülerimizi yaşıyoruz. Peki dersek nerede bu zehir? Madra Barajı hattının dibine kadar gider bu zehir. Orada bulunması bile sulama suyu sağlayan Madra Barajı'na giden hatlarda toz yoluyla suya karışmasını sağlıyordu. Bugün duvarların taşımaması ile tonlarca ağır metal atığı baraja şu an karışmaktadır. Bu maden ocakları bu bölgede olmaz. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz ama başka bir yere gitmeli. Hatta bu uygunsuzluğu gösteren, insan hayatını, doğayı düşünmeyen bu tür firmalar da kapatılmalı. Bunu biz bas bas bağırıyoruz ama ne köylüyü dinleyen var ne bizi, kimseyi dinlemiyorlar maalesef Ayvalık'ta. Bu toprakların en önemli özelliği de doğası, havası diyoruz. Ne hava bıraktılar bizde Ayvalık'ta ne doğa. Suya tonlarca ağır metal atığı karıştıktan sonra ne diyecekler? Yani bu dönüp köy halkına, Ayvalık halkına pardon mu denecek? Bakın biz burada Ayvalık'ta saldırı altındayız. Çevre anlamında. İnanın Ayvalık'ı korumak bizim hepimizin görevi. Biz göreve geldiğimizden beri halkımızla birlikte 4 tane çevre protestosu yaptık. Bir tanesi de bu ÇED raporunun, bu Bilfer madenciliğin genişlenmek istediği bu ÇED raporunu yaptırmamakla bir mücadelemizi gerçekleştirdik. Diğerleri tabii Ayvalık şu an diğer işte Tabiat Parkı saldırı altında. Ayvalık Tabiat Parkı. Gönüllülük tesisler açmak istiyorlar. İhaleye çıkarmak istiyorlar. Biz halkla birlikte bunların protestolarını yapıyoruz. Bunu da iptal ettirdik. En son Doğuş Pirina Fabrikası diye bir bela var Ayvalık'ın başında. Bu pirina kokusu inanın kuruluş yeri de zaten yanmış. Onda da geçen bir çevre faciası oldu. Onun da duvarları yıkıldı. Bütün pirina derelere karıştı. O dereler aracılığıyla denizlerimize kadar ulaştı. Biz bunu dilimizin döndüğünce Ayvalık'ta bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ama Ayvalık çevre anlamında bir saldırı altında olduğuna da inanan bir inanan kişiyim Ayvalık Belediye Başkanı olarak. Ama bunu hep birlikte el birliğiyle göğüsleyeceğiz. Şimdi Ayvalık'taki bu daha doğrusu Karayip'teki bu madenin bir de yeraltı sularına da gidiyor bu. Yeraltı sularına da karışıyor ve Ayvalık'taki şu anki içme suyu yeraltı kaynaklarından sağlanıyor. Bu da atlanılmaması gereken bir konu. Tabii bu atıklar önce toprağa sonra yeraltı suyuna suyuna karışıyor ve kirletiyor. Bu da ciddi sağlık sorunları da yaratacaktır ileride diye düşünüyorum. Evet. Ben bir şey sorabilir miyim? Bu bahsettiğiniz kirliliğe sebep olan maden işletmesi şu anda hala çalışıyor mu? Tabii demir madeni çalışıyor şu an. Devam ediyor çalışıyor. Şu anda. Yani devam ediyor. Yarın. Bütün alınan şeylere rağmen. Peki ben de şeyi de ilaveten sorayım Özdeş'in sorusuna Mesut Bey. Yani bu şeyle ilgili Ayvalık, Altınova, Gömeç ve çevresini ciddi bir su sorunu yaşaması anlamına geliyor önümüzdeki günlerde. Son derece önemli demiş bir jeoloji yüksek mühendisi Tahir Öngür'den bir haber vardı bu Evrensel'de. Özer Akdemir'in yaptığı haberde. Bunun boyutu ne kadar, yani sorunun büyüklüğü asıl bu analizlerden sonra ortaya çıkacak herhalde değil mi? Yani nasıl şimdi, görüyorsunuz? Dediğim gibi yani Ayvalık ve çevresinde şu anki yeraltı sularından karşılanıyor içme suyu. Mesela Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baskin'in bu Madra Barajı'ndan içme suyu temin için de bir projesi de var. Bu proje işte arıtma tesisi yaparak Madra Barajı'ndan su temin, içme suyu temin edilmek isteniyor. Eğer böyle olursa bu projenin de bir anlamı yok. Yani o suyu bir de kalkıp içecek miyiz direkt olarak? Yani Ayvalık'ta tabii ki bir su sorunu var ama bu sorunun çeşitli teknolojik şekilde de karşılanabileceğine de inanıyorum. Mesela her tarafımız deniz. Deniz suyundan arıtarak da biz bu içme suyu, ben Büyükşehir Belediyesi'nde böyle bir önerim oldu. Çıkarttım Ayvalık'ta. Şimdi yeni barajlar yapılmak isteniyor Ayvalık'a. Karakoç Barajı mesela. Orada da bir eylem yaptık köylümüzle beraber. Tam köylünün bereketli alanlarında bir baraj çalışması da olacaktı. Onunla ilgili de bizim geçen sene de öyle bir eylemimiz olmuştu. Orada da bunu ifade ettik. Yani hem barajlar yapmak istiyorsunuz hem barajlardan içme suyu temin etmek istiyorsunuz ama dibine de maden ocağı açıyorsunuz. Yani dibindeki maden ocaklarına da hiçbir müdahaleniz yok. Bu nasıl olacak? Yani Ayvalık olarak zaten Ayvalık tarif ederken Türkiye'nin dünyanın cennet köşelerinden biri ama bu çevre saldırılarıyla biz bu cennet köşesini de mahvetmek gibi bir şeyimiz olamaz. Bir politikamız olamaz. Onun için de cidden bu bölgeyi bekleyen tehlikeler var. Buna hep beraber mücadele etmemiz gerekir. Evet, yani sadece tarımı, zeytinciliği değil, turizmi ve yazlıkçıları da ciddi şekilde etkileyecek bir şey olduğunu söylüyor Jeoloji Yüksek Mühendisi Tahir Öngür de bu konuda. Yani bizim burada sonuç itibariyle su temel bir ihtiyaç. Bunu bugün sadece burada kışın yaşayanlar için değil, yazın da turistik tesislerde her yerde kullandığımız, sonuçta nüfusumuz artıyor. Bu nüfus, artan nüfusun ihtiyacını yaz aylarına karşılayacak su. Biz buna sağlıklı bir su sunamazsak, yaratamazsak Ayvalık için tabii ki kötü olur yani. Evet, yani Madra Barajı'na çok yakın bir yerde bu madenin işletilmesi zaten çok uzun zamandan beri sizin başta sizin olmak üzere bütün yaşayan insanların şikayet konusu olmuş zaten. Fakat mesela 125 dönümlük bir mera alanının da köylünün elinden alınmış olduğu ta 2010'da belirtilen haberler arasında köy suyunun arsenikli olduğu ve işte bu demir bakır madeninde kazanılmış hak gerekçesiyle kapatılamamış gibi çok can yakıcı ayrıntılar da var. Yani bu mücadeleyi sürdüreceksiniz görebildiğim kadarıyla. Kesinlikle, kesinlikle. Bakın en son mesela şeyi de atladık. Ayvalık Altınova açıklarında denizin dibinden, o kumdan demir madeni çıkarma niyetleri vardı. Bunu yine Ayvalık halkı olarak protesto edildi. Daha sonra bizim bu iki yıllık süreçte de yaptığımız girişimlerle bunların izin verilmemesini sağladık ama nereye kadar hala bu firmalar saldırıyor, Ayvalık'a saldırıyor. Yani düşünün, denizimiz var, denizimizin dibindeki madeni çıkarmaya çalışıyorlar. O toprağı, deniz altından denizin dibindeki toprağı, canlıları, böyle o doğayı, o ortamı yok edecekler. Böyle niyetler var Ayvalık'a karşı. Tabii bunu el birliğiyle savunacağız, el birliğiyle mücadele edeceğiz. Mesut Ergin, çok teşekkür ederiz. Başka ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum bize bu fırsatı yarattığınız için. Ümit ederim ki bu alanları hep beraber Ayvalık'a geldiğiniz zaman ziyarette bulunursanız bu alanları da sizlere göstermek isteriz. Yaşadığımız sıkıntıları da yerinde görmüş olursunuz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Yakın takipte olacağız ve sizi tekrar ağırlamak isteriz gelişmeleri nasıl olduğunu görmek için. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Evet, Ayvalık'ta Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ve çevresinin su kaynağı olan Madra Barajı'na sadece 3 kilometreden az bir mesafedeki Karaayit Köyü'nde faaliyet gösteren demir madeninde korkulan oldu ve bir kabusa dönüştü deniyor haberlerde. Madenin atık havuzu ve pasa denilen kirli atıkları bir gün önceki yoğun yağışla beraber dereye aktı. Ağır metaller ve tüm kirlilik Madra Barajı'na karıştı ve karışmakta. Köylülerin de kapatılması için yıllardır mücadele ettiği Bilfer Madencilik, köyün kalan son merasına da göz dikmiş. Burayı da atık pasa sahası olarak almak için başvuru yapmıştı. İşte sonuç olarak göçük meydana geldi ve pasa Madra Barajı'na karıştı. Bundan bütün hem içme suyu olarak hayat hem zeytincilik ve tarım hem de turizmin etkilenebilmesinden korkuluyor ve bir de ciddi muhalefet var. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de yıllardır halkla beraber yürüttüğü mücadelenin bir kısmını bize aktardı. Gerisini de takip etmeye çalışacağız. Evet, kalan birkaç dakikalık vaktimizde de gene bu Türkiye'de aslında ilginç şeyler de var, değil mi? İsterseniz bir son dakika haberi verelim. Evet sen söylüyordun, tamam. Evet, saat 08 civarında İzmir yakınlarında arka arkaya depremler oldu. Orta ölçekli diyebiliriz herhalde bunlara. İlki 4.1 şiddetindeydi Kandilli'ye göre. Daha sonra 5.2, daha sonra 4.9, daha sonra 4.6 ve en son 4.0. Yani 4 ayrı deprem arka arkaya oldu. Bir saat içerisinde gerçekleşti. Son dakika olarak gazetelerde, medyada yer almış durumda. Tabii internet sitelerinden bahsediyorum. Bıraktığı herhangi bir etki üzerine bir detay var mı, ayrıntı? Böyle bir haber şu anda yok. Yani kötü bir haber yok şimdilik ama arka arkaya 4 depremin olduğu haberi var şu anda sadece. Evet, sonuç olarak şundan da bahsedebiliriz belki işte. Avrupa'da kömürlü santrallerin bir kısmının kapatılması haberi aldı. Başta söylediğimiz büyük açık mektup dünya liderlerine karşı artık fosil yakıtları tamamen ortadan kaldırmak ve bütün yatırımları da çekme konusunda dünyanın en büyük açık mektuplarından, hareketlerinden bir tanesi meydana gelirken Türkiye'de de hala belki de ender rastlanan bir şekilde Avrupa kömürlü santralleri kapatırken Türkiye yenilerini kurmakta. Deutsche Welle'de programcı gazeteci arkadaşımız Serkan Ocağ'ın derlediği bir haber var. Yani Fransa 2022'de, yani bir yıl sonra, İtalya'da 2025'te, yani 4 yıl sonra. Yok, 23. İtalya 2025. Doğru. İki defa İtalya geçmiş herhalde, yanlış bir tanesi. Hangisi bilmiyorum. Evet, bakalım, yani belki de senin dediğin de doğrudur. İki kere konmuş, evet, ama yani çok yakın tarihlerde, özellikle Fransa ve İtalya'nın yakın tarihlerde, buna karşılık işte İngiltere'nin de 2024 gibi bir rakam verdiği görülüyor. Kömürlü termik santralleri tamamen kapatmayı planlıyorlar. Son olarak da Portekiz'de böyle bir açıklama yapmış. Kasım ayında faaliyetlerini tamamen durduracak diyor. Son termik santral bu, belki de en erkeni olacak. Şimdiye kadar bu arada Belçika, Avusturya ve İsveç tüm kömürlü termik santrallerini kapatan ülkeler arasındaymış. Şimdi Portekiz Kasım ayında girecek. Ve kapatılan 13 santralinde Türkiye'de eksiği hissedilmediğini de belirten ilginç bir Elektrik Mühendisleri Odası'ndan bir açıklama da var. Ama ya bu çok önemli bir şey aslında. Çünkü Türkiye'de termik santral açılırken hep söylenen şey, hatta nükleer enerji. Şimdi 3 nükleer enerji santrali açılması planlanıyor. Türkiye'nin enerji açığı olduğu ve enerji ihtiyaç olduğu şeklindeydi. Hatırlayacak olursanız kurum bacalarından kurum etrafa saçtığı için kapatılan 13 termik santral vardı. Az buz değil. Türkiye'nin kaçtı? 28 galiba zaten termik santrali. Evet. 13'ü kapatıldığında hiç de öyle bir enerji sorunu yaşanmadı. Dolayısıyla şimdi soru şu: neden hala termik santral açma ve nükleer santral açma hedefi var Türkiye'nin? Bir de Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu üyesi Özgür Gürbüz de havayı kirleten, iklimi değiştiren kömürle ilgili ne bir vergi ne de caydırıcı bir yasa olduğuna dikkat çekmiş. Yani bu da dünyada pazarı daralan kömür yatırımcıları açısından Türkiye'yi cazip kılıyor tabii, böyle caydırıcı bir yasa olmadığı için. Biraz önceki Ayvalık'taki maden şirketinin faaliyetleriyle de ilgili aynı şeyi söyleyebiliriz tabii. Yani barajın, bütün ana suyu karşılayan barajın dibinde bir engelleyici yasa olmadığı için oraya yapılabiliyor. Şimdi Özgür Gürbüz'ün söylediğine göre Çin emisyonlarını kendisi sınırlamaya çalışırken Çinli bir firma da Adana'ya gelip termik santral yapabiliyor. Yani enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi istihdam sağlayan seçeneklerin ortaya çıkması da böylece zora giriyor diye açıklamışlar. Yani Çin termik santrallerin sayısını düşürüyor. Türkiye ise 28 aktif kömürlü termik santrali 30 tane daha yapmayı planlıyor. Ve Çin'de yatırım yapıyor. Evet, müthiş bir şey. Talat Çiftçi de T24'te yazmış. İklim krizinin işaret fişeği diye, göz bebeğimiz Antalya'nın güzelim Düden Şelalesi'nden ölü balıkların aktığını görünce içim parçalandı diye başlıyor yazısı, kapsamlı bir yazı. Yıllardır renkli akan derelere sessiz kalarak ülkemize verdiğimiz zararı düşündüm. Kuraklık nedeniyle nehirlerin seviyesi azaldıkça sudaki zehirli kimyasalların etkisi de fark ediliyor diye belirtmişti. Yani bu ormanların çöp sahasına dönüştüğüne dair çok ayrıntılı bir haber daha var. Deutsche Welle'de gene. Ve Cumhurbaşkanı kararıyla 15 yaylanın statüsünün değiştiğini ve yaylaların imara açılabileceği resmi gazetede yayınlanan bir karar. 31 Ocak tarihli T24 haberi bu da. Amasya'da, Bolu'da ve Trabzon'da 15 yaylanın statüsü Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılıyor. Ve yayla alanı olmaktan çıkarılan yerler imara açılabilecek. Listede Trabzon'daki Hıdır Nebi Yaylası da bulunuyormuş. Ayrıca da Mersin'in Mezitli ilçesinde mesela çevre düzeni planına sanayi sitesi olarak işaretlenen ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle acele kamulaştırılmasına karar verilen 360 dönümlük bir alanda 30 bin ağaç varmış, narenciye ağaçları, o bahçeleri, o vatandaşlar da konuyu mahkemeye taşımışlar. Yani 30 bin ağaçlı narenciye bahçelerinin bulunduğu bölgeye sanayi sitesi yapılması, hatta çiftçilerden İbrahim Kaplan'ın bir ifadesi de var. 70 yaşından sonra sanayide kalfalık mı yapacağım ben, demiş. Yani biz çiftçiyiz. Bizim içimizde bir tane sanayici de yok. Bir tane okumuş da yok ama çocuklarımızı okutmaya çalışıyoruz, demiş. İbrahim Kaplan, Saadettin Erşahin'de buralar alınırsa biz ne yapacağız? 70 yaşındayım. Bu yaşımdan sonra sanayide kalfalık mı yapacağım, diye konuşmuş. Böyle haberler var işte. Devam edeceğiz. Son duyuru olarak da bugün şeyi de belirtelim, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük krizi sürerken Funda Nur Öztürk'ün BBC sitesinde, BBC Türkçe sitesinde kapsamlı bir mülakatı var Can Candan'la. Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'la konuşuyor ve başka öğrencilerle de konuşmuş Funda Nur Öztürk. Kimsenin Melih Bulu'yla çalışmak istemediğini belirtiyorlar. Bu arada da bugün... Bu istemiyorlar şeyi önemli aslında. Çünkü şimdiye kadar hep üniversitelerde öğrenci direnişiyle karşılaştık ama burada akademisyenlerin bütün olarak tamamıyla farklı fikirlere sahip olsalar dahi, üstelik hükümete veya işte başka ideolojik fikirlere sahip olsalar da görev, yani rektörün etrafında görev almama konusunda bir direniş gösteriyor. Kabul etmiyorlar. Birçok kişiyi yönetime atıyormuş rektör, fakat hiçbirisi kabul etmiyormuş. Rektör yardımcılığı dahil olmak üzere. Dolayısıyla işleyemez hale getiriyorlar. Ve bu çok önemli bir mücadele aslında. Evet. Boğaziçi Üniversitesi'nde profesörlük kadrosu da olması gerekiyor. Üniversite geleneği gereği rektörün. Ama bu da akademisyen kadrosu edinmesi de seçenekler arasında. Ama akademisyenler bayağı Profesör Bulu'nun oldukça zor bir eleme sürecinden geçmesi gerektiğini de hatırlatabiliyorlar. Hatta Can Can'dan herhangi bir kişinin Boğaziçi'nde akademisyen olabilmesi için belirli aşamalardan geçmesi, önce üniversitedeki branş bölümüne başvurması, ardından da bölüm kurulunun toplanıp bir kadro açılıp açılmayacağına karar vermesi gerektiğini söylüyorlar. Böyle önemli, es geçilemeyecek detaylar var. Nasıl gelişeceğini, bir çok provokatif bir gelişme olan bu Kabe resmiyle beraber nasıl gelişeceğini göreceğiz. Bugün 17'de değil mi? Bir evet şey, ben de onunla bitirelim diyecektim. Bundan sonrası bizde hashtag ile bir paylaşım yapıyor Boğaziçi öğrencileri. Boğaziçi Dayanışması hesabı üzerinden. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak kayyum siyasetine, LGBTİ fobiye, öğrenci tutuklamalarına, antidemokratik tüm uygulamalara karşı eylemdeyiz demişler. Ve okulun bütün sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, hocaları, okulun tüm emekçilerini ve mezunları hep birlikte omuz omuza durmaya pazartesi, yani bugün 17'de Güney Kapı'ya çağırıyoruz diye bir ilanları var. Arkadaşlarımıza ve özgürlüğe takılan kelepçeyi sökeceğiz diyor öğrenciler. Son ilginç bir küçük detay da çeşitli tepkiler geldi. Daha doğrusu tepki de denemez bunları. Çeşitli açıklamalar vardı yetkililerden. Bir tanesi hakaretamiz nitelikte bulunan bir tanesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmiş. Onu Twitter silmiş. Bunu kaldırmış yani. Sanırım tabii. Fransa'da ama. Evet, Fransa'da. Peki, bu şekilde de bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Berhem Baltaş da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen maske takmayı ihmal etmeyin. Maske sevgi demektir. Başkalarını korumak demektir aynı zamanda bu pandemi döneminde şüphesiz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.